جاہو جلال دو جاہو جلال دو جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو بس میرے آقا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال، اسی نام مدینہ ہو میرا، دل بھی مدینہ ہو مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ، خدا کی قسم چاہیے یا رسول اللہ، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس سعادت دے کسی مدینہ ہو میرا سینہ، مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ، مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، فکرے مدینہ دو، فکرے مدینہ دو مجھے، مدنی خیال دو، فکرے مدینہ دو مجھے، مدنی خیال ذکروں ہر گھڑی وردِ زبان رہے، یا رسول اللہ ذکر و درود ہر آقا، فکرو ذکرو درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، فکرو درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، میری حضور گو کی عادت نکال دو، عطار کو بھلا کے مدینے میں دو پکی، عطار کو بھلا کے مدینے میں دو پکی، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، دو پھول کے طفیل، دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو، جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آج شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. آئیے آپ کو ان کے کچھ تاثرات سناتے ہیں. سلطان شمی میرا نام ہے. ماشاءاللہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں اس وقت ساری دنیا ایک کے اندر کفر اور مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہا ہے, بے عملی ہو رہی ہے, وہاں یعنی میں جب مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ بچے بوڑھے جوان امامہ پہنے ہوئے اور تربیت لے رہے ہیں, اور کیونکہ میں رشیا میں بھی رہ چکا ہوں تو اس حوالے سے میں نے رشیا میں جب یہ بھی دیکھا کہ وہاں یہ بڑا کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ جو یعنی جو نسل مسلمان تھی اب اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ سنتوں کی طرف لا رہے ہیں, تو یہ بڑی اس میں ہاں بہت خوشی ہوئی. بہت اچھے لگتے ہیں ان کا اخلاق اور ان کی سادگی, آپ یقین جانے اتنی اچھی لگتی ہے, دل چاہتا ہے کہ میں فوراً گیٹ اپ یہی کر کے ان کے قدموں میں بیٹھوں. ماشاء اللہ حضرت جی قادر صاحب بہت اچھا بیان فرماتے ہیں, بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور خدا و تعالیٰ ان کو دیر پا قائم رکھے. دیکھتے رہیے دینی چینل, اور کون سا چینل؟ مدنی چینل. میرا نام علی بلوچ ہے, اسے نام پورا علی محمد ہے لیکن علی بلوچ لوگ کہتے ہیں, اور میرا فیلڈ ہے صحافت سے بھی ہے تو میرا شو بزنس سے بھی ہے. شو بزنس میں نے بے شمار ڈرامے کیے ہیں, ٹیلی فلمیں بنائے ہیں, جو ہر فلم کے اندر میں نے اپنی پیغام بھی بھیجے ہیں, لیکن جب گھر پہ جاتا ہوں پورا دن میں مصروف رہتا ہوں باہر ہی, جب میں گھر چلے جاتا ہوں جب چینل دیکھتا ہوں, لیکن جب میں جو مدنی چینل سامنے آ جاتا ہے میرا دل کو ایسے سکون پہنچتا ہے تو اس کی اندازہ نہیں ہے. بہت اچھی تحریک ہے, بہت اچھا, مجھے بہت سکون, اور مطلب دل میں اتنی سکون ہو جاتا ہے, میں شاید پورا دن میں جتنا بھی کام کروں جتنے بھی کروں مجھے کوئی سکون نہیں ملتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھنے کے بعد جب اسرت صاحب کو چینل پہ دیکھتا ہوں, اور جیسے میری بیگم بھی وہ کہتا ہے بس کوئی چینل نہیں, میں جب صبح اٹھتا تو مجھے وہی چینل نظر آتے ہیں, رات کو میں جب جاتا ہوں گھر تو مجھے صبح وہی چینل نظر آتے ہیں. صبح بیگم چالو کر لیتا ہے کیونکہ جلدی اٹھ جاتا ہے, ناشتہ وغیرہ بنا لیتا ہے, لیکن رات کو جب میں سوتنے سے پہلے جو ہے نا مدنی چینل ضرور دیکھتا ہوں, میرے دل کو سکون پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے کچھ تاثرات سنے, اور آج تو ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاک گیلانی کابینہ بھی او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ براہ راست ہے. آئیے پشتوں میں کلام سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا. ہو گپے غم بیارا, ہو گپے غم بیارا, دل میں دپے زور کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا. ہو گپے غم بیارا, ہو گپے غم بیارا, دل میں دپے زور کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا, ساد در ملنگ اماں ملنگ میں ددر بار کا, ساد در ملنگ اماں دیر پا جب رنگ اماں, ساد در ملنگ اماں دیر پا جب رنگ اماں, اس کا نبی خیر دے کنوی خیر دماغ منصور ہوتی پدار کا ساد در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا ساد در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا جان بھی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار جان بھی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار جان بھی ہم کو مدینے نہ بار بار بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بحر پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بحر پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچ چکو جانا میں گرے بچا کسی ناچا میں پہنچ چکو جانا میں گرے بچا کسی ناچا ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے بلا مدینے میں یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار بار بار بار بار بنے آخر مدینے میں مزا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا سال پکل حاجیان لری تالا عاشق اندر جی سال پکل حاجیان لری تالا عاشق اندر جی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کال پکل حاجیان لری تالا عاشق اندر دی کال پکل حاجیان لری تالا عاشق اندر دی جزالا مل کرے ماول سرا جزالا مل کرے ماول سرا جان سرا پولار کا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا ہوگا پیغام پیارا ہوگا پیغام پیارا پیزار کا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگ اما ملنگ میں ددر بار کا شام سحر جاڑا ماں سادی تن زواڑا ماں شام سحر جاڑا ماں سادی تن زواڑا ماں یا رسول اللہ مدینے بلا لو یا رسول اللہ مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا خیرا کے سائے میں پتھر میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ شام سحر جاڑما سادی تن زمانما شام سحر جاڑما سادی تن زمانما مالتا پلان سے مالتا پلان سے مالتا پلان سے گربند پر حال کا ددر ملنگیا ماں ملنگ نے ددر بار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا ہو گپ گمی پیارا ہو گپ گمی پیارا میں دپے زار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا اس ارمان لرم گلا کلا بدر زنگلا ارمان لرم گلا کلا بدر زنگلا جسے راہ در پہ بلا لیا جسے راہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو بنے گا جانے کا پھر بہانا کہیں گا آ کر کوئی دیوانا چلو دیوان تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں ارمال رم گلا کلا بدر زنگلا ارمال رم گلا کلا بدر زنگلا باپ جب ترا سا باپ جب در سرا دساب سو کی دار کا در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے اے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے اے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا کھوگا پیغام پیارا ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا تارا سی دیا تارا سی دیا تارا درد دنا میں نشم امدا امام نشم درد دنا میں نشم امدا امام نشم درد دل پانونا درد دل پانونا درد دپے زارا سی دیا تارا سی دیا تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی سیدی عطارا مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو میرے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو اے زمانے منا پیرا تا سر میں منادا واپس تک وائم دا زمان خبر آسینا دا سید عطارا مرشدی عطارا سید عطارا زاری دیتا گفتار نشم مرشدی کی گفتار پر جا میری قربان ہو مرشد کے کردار پہ جا میری قربان ہو سید عطارا تیرا کرم ہے ذات باری شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا سرکار ہے تجھ سے دعا میرے مولا کے در نہ چھوٹے مرشدی کا کس نے سکھائی سنت اور پیار دیا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری گو اتاری میں گزیائی میں گورتی قادری سید عطارا زاری دیتا اولاد نشم مرشدی کی اولاد پر جا میری قربان ہو زاری دیتا بیلال نشم مرشد کے بلال پہ جا میری قربان ہو ساری دیتا گلشن نشم مرشد کے گلشن پہ جا میری قربان ہو ساری دیتا گلشن نشم ساری دیتا گلشن نشم ساری دیتا باغان ہونا سید عطارا مرشدی عطارا

صلوا علی الحبیب. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے مہینہ شیخ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج نویں شب ہے. چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور مختلف کابینات ملک بھر سے تین تین روزہ تربیتی اجتماعات میں آتی رہی ہیں اور فی الحال مہروی کابینات جن میں اسلام آباد پنڈی وغیرہ شہر شامل ہیں. آئیے پہلے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیکیاں نیتیں کر لیتے ہیں. نیت یاد رکھیے دل کے ارادے کو کہتے ہیں. غفلت کے ساتھ اگر انشاءاللہ کہا اور کیا نیت کروائی گئی کیا نیت کی پتہ ہی نہیں ہے کچھ تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا نہ وہ نیت کہلائے گی. نیت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت اچھی ہوگی تو اچھائی ملے گی, نیت بری ہوگی تو برائی ملے گی. کچھ نیت نہیں ہوگی اور کام اگر وہ نہ اچھا ہوا نہ برا ہوا بلکہ وہ مباح ہوا تو وہ جائز, نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے مباح, تو اس پر پھر وہ اپنے اصل پر رہے گا, نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا. جیسے مدنی مذاکرہ یہ ایک اچھا کام ہے, اچھی نیتوں کے بغیر اس کا ثواب نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا, گناہ بھی نہیں ہوگا نقصان بھی نہیں ہوگا. مگر ثواب نہ ملنا یہ کوئی نقصان چھوٹا نہیں ہے. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. نیتیں بھی نگاہیں نیچی کیے سر جھکا کر توجہ سے سنیں گے نا تو آپ کر پائیں گے, ورنہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رکھتے اٹھاتے کھجاتے سنیں گے تو شاید توجہ ہٹ جائے گی. جو دو زانو نہیں ہے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس کیفیت میں بیٹھتے ہیں اس کو دو زانو بولتے ہیں, تو علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانو ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اگر یہ ناظرین کو ان کے جلوے نہیں دکھائیں گے نا تو یہ بےچارے یہ بھی نیت کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ یہ بےچارے وہ اپنے جلووں میں گم ہوں گے تو یہ دیکھ یہ نیتیں نہیں کر پائیں گے. اور پیٹھے دکھائیں گے تو پیٹھ پر یہ شاید غور نہیں کریں گے اتنا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اسی طرح مسائل میں ان کے مناظر نہیں آنے چاہیے, مجھے بہت تشویش ہے کہ یہ ہاں کا نہ حرام کا حلال کیا کیا ہو جاتا ہوگا. ان کو میرا یعنی کوئی آپ وہ فکس کر لیں معیار, ناچری پڑی جا رہی ہو بھلے اپنے نظاروں میں اپنے نظارے کریں, نعرے لگ رہے ہوں اپنے نظارے کریں. اسی طرح کے یعنی کہ جن میں شرعی مسائل نہیں ہوتے, اور پورا مدنی مذاکرہ جب سوال جواب ہوتا ہے تقریباً شرعی مسائل ہوتے, تو ان میں اگر مہربانی ہوگی کہ صرف اسکرین پر بولنے والا ہی نظر آئے. فی الوقت نیچے مسجد میں یہ ترکیب ہے, آپ ہی کی مطلب جو کیمرہ جو آپ پر ہے اسی کی آؤٹ دی ہوئی ہے, یہ اپنے مناظر مسجد والے نہیں دیکھ رہے, مدنی چینل کے ناظرین بہرحال جو ہم سوئچ کریں گے تو وہ دیکھیں گے, وہ بھی بیچارے ظاہر ہے کہ وہ ان کے حوالے سے بھی آپ کے مدنی پھول پہ اسی طرح کہ ان کی پیٹھ جو ہم اوپر سے دکھاتے ہیں اس طرح کا کوئی منظر دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہے کہ نفسیاتی معاملہ, اس کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ جب خود اپنے آپ کو دیکھے گا تو وہ چونکے گا اور خوش ہوگا اور وہ ہوتا ہے مطلب گم ہو جائے گا, وہاں کا نہ حرام کا حلال, حلال کا حرام, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بعض اوقات تو کفر و اسلام کے مسائل ہوتے ہیں, کفر کو نہ کفر نہ کفر کو کفر, بیچارہ وہ سمجھ بیٹھے گا کیا کا کیا ہو جائے گا. یہ مستقل میرا مطلب یعنی کہ مدنی درخواست ہے میری, اس کو آپ پیش نظر رکھیے گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بس نیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں, اس میں یہ بھی نیت میں کرتا ہوں, بعض تو کر کے آیا ہوں تو پھر بھی بولتا ہوں یہاں تاکہ جو مبلغین ہیں ان کو بھی کام آئے اور دیگر سائیں بھائیوں کو بھی کام کی ہوتی ہے. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بالخصوص مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت دلاؤں گا. نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. اس سال ثواب کروں گا, دو مدنی کسوٹیاں انشاءاللہ عز و جل, دو مدنی کسوٹیوں کی ترکیب کروں گا, ایک کرامت سناؤں گا, ارشاد غوث اعظم بھی سناؤں گا, ہو سکا تو دو کرامتیں سنا دوں گا. اس سال ثواب بھی کروں گا, رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا ثواب ایصال ثواب با بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مومنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا تمام شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ, امام اعظم خصوصا غوث اعظم امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغین و مبلغات و مبلغین مرحومین, اور بالخصوص مہروی کابینات کے تشریف لائے ہوئے وہ اسلامی بھائی کہ جو تینوں دن ساری نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور تمام مدنی حلقوں میں شرکت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. الحمدللہ یوں تو اس وقت ہمارے بے شمار ناظرین دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے اور مدنی چینل کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ مدنی چینل پر اس وقت حاضر ہوں گے. بالخصوص اوبی وین ہماری جو پہنچی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, تو وہاں اس وقت پاک ہاشمی کابینہ منٹھار بلوچستان براہ راست ہوتا جو براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہیں. ماشاء اللہ اچھی تعداد میں ہمارے پٹھان بھائی جمع ہوئے تو خیر راغل ہے. یہ بابا یہ بلوچستان ہے بابا, یہ بھی پٹھانوں سے ملتے جلتے. بس صحیح بابا, آپ جسے جو چاہے فرمائے. میں تو پٹھانوں والا ہوں نا, اعلی حضرت پٹھان دے دو اپنے پٹھان پٹھان والے ہمارے مرشد ہے اعلی حضرت. الحمدللہ الحمدللہ. سید قطب مدینہ پنجابی ہے, ہم پنجابی ہیں. جو عربی آقا کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, چاہے پٹھار ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, کوئی بھی ہو. یہ پٹھان بھائی ہیں کہ نہیں بابا؟ وہ چھت پیچھے پنجاب تھا, وہ کچھ ہے اس میں نہیں. یہ پٹھانوں کا ہے, یہ پٹھان آ رہے ہیں. یہ ہمارے مطلب ہے بخیر راغل ہے ماشاء اللہ. پٹھانوں کے مدنی قافلے دو یار بغداد رضا کہ وہ سارے پختونخوا میں بس کوئی مسجد خالی نہیں رہے, سب بھر جائے تو پھر اپنے دوسری بنائے مسجدیں انشاءاللہ. تو اس وقت یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاک گیلانی کابینہ اور منٹار بلوچستان پاک ہاشمی کابینہ اوبی وین پہنچی ہوئی اور یہ براہ راست الحمدللہ. بابا منٹار پنجاب ہے, منٹار اچھا بلوچستان لکھا ہے, لکھا بھی ہے, پٹی بھی اس وقت غلط ہے, وہ تھوڑا بتایا ہے غلطی ہو گئی. بہتر منٹار پنجاب پاک ہاشمی کابینہ. براہ راست براہ راست ہے ماشاء اللہ. مرحبا جی آیا نو سبحان اللہ. اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہند صابری کابینہ کے دہرادون اترکھنڈ اور ہند حمیدی کابینہ کے جودھ پور راجستھان براہ راست پر کس طرح بھائی ہمارے ساتھ شامل ہے ماشاء اللہ. خوش آمدید سبحان اللہ. اور مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ٹرانسپورٹرز اور مجلس اصلاح برائے فنکار. آج فنکاروں کی باری ہے, شوبیس چوبیس کیا شوبیس چوبیس چوبیس جی بابا. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ. کچھ تو پڑھتے بھی ہوں گے نماز انشاءاللہ. یہ فنکاروں میں بھی بڑا دین کا جذبہ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مدنی چینل پر جو ان کے تاثرات دیکھے, تو ایک فنکار نے بتایا کہ میں نے کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب ساری کتاب پڑھ لی ہے اور میں احتیاط کرتا ہوں بولنے میں. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, میں تو حیران دے گیا یار تھا فنکار. یہ کہ بس اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. اور یہ میرے اپنے مدنی اولیا والے ایک تعداد ہے جنہوں نے کفریہ کلمات کی کتاب ہی نہیں پڑھی, حالانکہ یہ تو ساری میری جتنی کتابیں, بلکہ مدینہ العلمیہ نے جتنی کتابیں چھاپی ہیں باہر شریعت اپنی جگہ پر, لیکن خاص کر مت دینے کے کفریہ کلمہ جو نا صرف ایمانیات پر ہے, یوں سمجھ لو. یعنی ان میں وہ باتیں ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے. لیکن وہ بس سستی کا کیا علاج. حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے, فتاوی شامی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے اوپر. تو یہ جنہوں نے نہیں پڑھی مہربانی کر کے اس کو حاصل کریں, اور پہلی فرصت میں اس کو پڑھنا چاہیے. بہت بڑی نعمت ہے, اور جو حساس ہوگا وہ بات بات پہ مطلب میرا خیال کھولے گا, پڑھے گا, توبہ کرے گا, کلمہ پڑھے گا, توبہ کرے گا, کلمہ پڑھے گا, کہ میرے سے شاید یہ نکل گیا ہوگا, شاید وہ نکل گیا ہے, اس طرح اس کو یاد آئے گا. ایسی اہم ترین کتاب ہے جس کی انتہا نہیں. بابا آپ کی بہت سی تصانیف ہیں, آپ اپنی اس تصنیف کے کیا سمجھتے ہیں اپنی تصانیف کے مقابلے میں, کہ یہ تصنیف کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میری زندگی کی نازک ترین کتاب یہی ہے, جس پہ برسوں لگے اس کی تیاری میں, یوں کہہ سکتے ہیں. اپنے اتنا میرا مت یہ جذبہ جو تھا نا, یہ آج سے میں نے تقریباً 40 سال پہلے, 40 بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہوگا, شاید ہو سکتا زیادہ ہو گیا ہو, کہ میں نے یہ تب بھی کفریہ کلمات میں حساس تھا, اور میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں اس پہ رسالہ لکھوں گا. اس کا نام میں نے اپنے ذہن میں یہ لیا تھا, التنبیہات الضروریہ علی کلمات الکفریہ. تو پھر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا میں یہ رسالہ لکھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ نام جو نا التنبیہات الضروریہ, ایک تو میری عربی میں اصلاح کی کہ وہ تا پر پیش نہیں آئے گا, یہاں زیر آئے گا, التنبیہات الضروریہ علی کلمات الکفریہ. پھر انہوں نے مجھے منع کیا کہ تمہارے پاس اتنی معلومات نہیں ہے, تم اس میں راجح اقوال کیسے جمع کرو گے, اس لیے مت لکھو. تو میں باز رہا, پھر مگر وہ ابھی تک دیکھو نا وہ رسالہ نہیں چھپا, نہ میں نے لکھا, نام یاد ہے مجھے. یہ میری دھن بتا رہا ہوں ایمانیات کے تعلق سے, یہ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میری یہ دھن رہی یہاں تک کہ ابا یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا, پھر طرح طرح کے مکتوبات آتے, تو اس میں بھی لوگ کفریات تو لکھتے ہیں مکتوبات میں, اللہ تعالیٰ کے جناب میں شکوے, اعتراضات, اور یہ خصوصاً اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جناب میں اعتراضات کہ ہمیں کیوں یہ دکھ دیتا ہے, کیوں یوں پریشان کیا ہے, اس طرح کا معاذ اللہ طرح طرح کے جملے آتے, تو میں ان کو جوابات دیتا, اور بعض اوقات تو ٹی سی ایس سے بھی بھیجے میں نے کہ یہ کہیں مر نہ جائے بکنے کے بعد, کہ توبہ کرے جلدی. تو ایک کو تو بھیجا ٹی سی ایس سے کہ جلدی اسی دن اس کو توبہ, تو وہ تو میرے پاس ملنے بھی آیا تھا, سیٹ ہو گیا تھا مطلب. تو اس طرح باہر کسی شہر کا آیا تھا ملنے کے لیے. تو یوں یہ ہوتا رہا, پھر الحمدللہ اپنے جامعات کھل گئے, پھر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ دارالفتا کی ترکیب بنی, مفتیان کرام بھی ہمارے اندر پیدا ہوئے الحمدللہ. تو اب یوں پھر وہ جو چنگاری دبی ہوئی تھی پھر وہ سلگ اٹھی. تو یہ ہم نے پھر کیا یہ ہم مکتوبات کے کلمات کفر جو تھے نا یہ ان کو بھیجتے تھے, تو یہ جوابات دیتے تھے ہمارے صاحب, تو یہ بھی بہت سارے جمع ہوئے تھے. پھر مفتی دعوت اسلامی ایک بار مطلب باہر ملک میں تشریف لائے میرے پاس, ترکیب بنی ہماری, تو یہ تشریف لے آئے, اور انہوں نے کہا کہ یار بہت جمع ہو گئی ہے کفریہ کلمات کے سوال جواب, اس کی کتاب آنی چاہیے. لبیک, انہوں نے اس پر کام کیا. سب سے پہلے مفتی دعوت اسلامی نے کفریہ کلمات پر کام کیا, ان کو ٹائپ کیا اور کچھ سیٹ کر کے مجھے دیا. پھر یہ کہ ہم نے علماء مفتیان کرام کو لے کر میں بیٹھتا رہا, پوری پوری رات ہم بیٹھتے تھے جس کو پوری پوری رات کہتے ہیں کئی گھنٹے مطلب رات میں صبح سحری ہوتی اور اس طرح ترکیبیں بنتی رہی, میٹنگ ہوتی ہماری, مشورے ہوتے, تو پھر یہ کہ کئی کلمات پھر جمع ہوتے گئے ادھر سے نکالے ادھر سے نکالے, فتح رضویہ شریف سے نکال نکال نکال کے خوب اس میں نے کفریہ کلمات ڈالے اور ان کے مطلب, تو یوں بہرحال بڑی تگو دور برسوں کی اڑک ریزی, اور پھر یہ کہ ہند کے علماء سے بھی اس کو چیک کروایا, پاکستان کے علماء سے تقاریر لیں گے, کہیں کوئی کل کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو میں اکیلا نہ رہ جاؤں, یہ معاملہ کفر و ایمان کا کہ بھائی میں نے مفتیان کرام سے سند لے لی ہے اس کی درستی کی کہ یہ درست ہے. تو الحمدللہ یوں یہ کتاب جس پر جان قربان ہو کے آپ نعرے لگاتے ہو نا, وہ کتاب آپ کو دیے, آپ پڑھنے والے نہیں بنتے, جان پتہ نہیں کیسے دیں گے, وقت نہیں دے رہے, تو یہ کتاب پڑھ لیجئے. حاضرین ناظرین جو بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا اپنے اوپر اس کو بالکل لازم کر لیں کہ میں نے پڑھنی ہے, جس کو پڑھنا نہیں آتی اب وہ لاچاری ہے کہ وہ اب اس کو کوئی پڑھ کے سنا ہے لیکن سمجھا نہیں سکے گا, تو پھر سمجھانے جائے گا تو چونکہ چنانچہ کرے گا تو کچھ کا کچھ بتا دے گا, تو اس کی بارہ لاچاری ہے کہ اگر اس کو کوئی عالم ایسا مل جائے سمجھانے والا تو اس کو بھی ضرور پڑھ کر وہ کو پڑھ کے سنا دے اس کو اور یہ سنے. اب یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ بھائی یہ ساری کتاب پڑھ کے پروگرام میں شامل ہے, کچھ رسالے ہم نے پڑھ کے میں نے پڑھ کے وہ ترکیب بنائی بھی ہے, بولتا رسالہ کے نام سے مدنی چینل پر چلے بھی ہیں, یہ کتاب بھی پڑھ کے مطلب میں کاش میری زندگی وفا کرے اور برکت ہو کہ پوری ایک وی سی ڈی بن جائے اس کی پوری کتاب کی, پھر یہ پڑھا ہوا ان پڑھ یہ جو بھی ہو ان کے کام آئے گی, صاحب بہنوں کے کام آ سکتی ہے جو نہیں پڑھی ہوئی, یہ سب سن سن کر یہ کفریہ کلمات کی معلومات حاصل کریں, ہے لمبا پروسیجر ہے, یہ دو چار گھنٹے کا نہیں ہے جو چلو آدمی کر ڈالے, وہ میرے لیے مشکل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مبلغ جوشیلا دے دے ہم کو وہ بھر دے سی ڈی میں, ہماری جب مجلس اس کو قبول کر لے تو وہ چلتا رہے, اللہ کرے تو کوئی اسباب ہو جائے کہ جو بیچارے کم پڑھے لکھے ان تک بھی یہ علم پہنچ جائے. البتہ وہ جو میموری کارڈ وغیرہ نکلے جن میں فرض علوم ہے ان میں بھی کفریہ کلمات کا اور بیان ہے, بہار شریعت جلد اول کا اور یہ اس میں بہت کچھ بیان ہے, تو یہ ان پڑھ اسلامی بھائی جو ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے اردو وہ پڑھ سکتے ہیں, اور ایسے ایک تعداد ہے کہ جو مطلب ہے کہ اردو سمجھ لیتے ہیں پڑھ نہیں سکتے دیگر ممالک میں, کہ وہاں انگلش پڑھتے ہیں لوگ اردو سمجھ لیتے ہیں کسی حد تک, ان کے بھی کام آ سکتا ہے وی سی ڈی بنے تو اللہ کرے کہ توفیق مل جائے, مگر اس کا درس دینے کی اجازت نہیں ہے مسجدوں میں یا کہیں پڑھ کے کوئی بولے گا میں درس دوں کفری اگلے بات کا, اس کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو یہ کہ پڑھ کر خود سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہے, پھر یہ کہیں وہ کسی نے سوال کر دیا نا تو پھر اگر یہ درس دینے والا جذبات میں یا اپنی جیب مٹانے کے لیے یا اپنا وہ امپریشن خراب نہ پڑے اس کے لیے اگر کچھ جواب دے دیا الٹا سیدھا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تو اس لیے یہ صرف ہم نے پڑھنے کی ترغیب دی. ہاں کوئی عالم ہو اور مفتی ہو, ہو مفتی کہلا عالم کہلانے والا نہ ہو, علم کا عالم ہو اور مفتی ہو جائے نصیب, وہ اگر درس دے تو ظاہر ہے کہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے. بعض جگہ تو اسکولوں کے نصاب میں بھی اس کو ڈالا ہے, کہیں کہیں مطلب ڈالا ہے اسے اطلاع ہاں ملی تھی ہے نا, اور اپنے یہاں بھی یہ نصاب میں ہے نا جامعت المدینہ کے یہ مطالعے کے نصاب میں شاید ہے نا, نہیں جامعت المدینہ میں ہے یہ کسی درجے میں ہے شاید مطالعے میں شاید, اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کون کون اس کتاب کو خریدنے کا ذہن بناتا ہے جس نے نہیں پڑھی ابھی تک اور لے کر پڑھے, ہاں انشاءاللہ اس کا ہدیہ بھی اتنا, مکتبۃ المدینہ کتابیں زیادہ مہنگی نہیں ہوتی, ہوگا 150 کے آس پاس اس کا ہدیہ ہوگا, حالانکہ صفحات 700 کے لگ بھگ ہے, 155 روپیہ دیا الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 700 سے کچھ کم صفات ہیں, تھوڑے سے کم, دو چار یا 20-30. اللہ مجھا گناہ بخش دے. سوال چلا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, یہ جیلانی اور بغدادی نسخہ جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں. یہ اپنے جنات کا بادشاہ رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 18 سے 20 تک یہ دیا ہوا ہے, ان آخری صفحوں میں ہے یہ. پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. تو نسخہ بغدادی اگر کوئی اپنائے گا تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک آفتوں سے حفاظت ہوگی. یہ کب کر رہا ہے یہ غور سے سن لیجیے. ربیع الغوث کی 11ویں شب, یعنی بڑی رات, سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے 11 نام, اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجیے. انشاءاللہ عزوجل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. 11 نام بھی سن لیجیے. نمبر 1 یا شیخ محی الدین, نمبر 2 یا سید محی الدین. اچھا یہ نمبر بولنے نہیں ہیں تو اس لیے میں بھی نمبر بولتا نہیں. یا شیخ محی الدین, یا سیدنا, یا سید, یا شیخ محی الدین, یا سید محی الدین, یا مولانا محی الدین, یا مخدوم محی الدین, یا درویش محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا سلطان محی الدین, یا شاہ محی الدین, یا غوث محی الدین, یا قطب محی الدین, یا سید السادات, یا سید السادات عبد القادر محی الدین. یہ نسخہ بغدادی کی مدنی بہار بھی سن لیجیے. ایک عیسائی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے. 11 ربیع الغوث, 1425 سنہ ہجری, یعنی 2003 سنہ عیسوی, کیا کی سالانہ 11ویں شریف کے موقع پر میں دعوت اسلامی کی جانب سے کورنگی باب المدینہ میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر تھا. اجتماع ذکر و نعت میں سنت و بھرے بیان کے دوران بغدادی نسخہ بتایا گیا. بیان کے بعد سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ پہ بیعت کروانے کی ترکیب بنی. اسی دوران بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی. سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں. کیا دیکھتا ہوں کہ 11ویں والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہیں اور انہوں نے چادر پھیلا رکھی ہے. میں نے بڑھ کر چادر تھام لی. مجھے ایسا لگا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چادر تھام رکھی ہے. مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. مائک سے آنے والی آواز کے مطابق میں نے بیعت کے الفاظ دہرائے. جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کر کے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشد میری زوجہ امید سے ہے، درد ذہن یعنی ولادت کی تکلیف کی وجہ سے بہت سخت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، کرم فرمائیے. ارشاد ہوا ابھی جو بغدادی نسخہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو. میں نے عرض کی میرے پیارے پیر صاحب رات کافی گزر چکی ہے اور اس نسخے پر تو راتوں رات عمل کرنا ہے. فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ آج دن کے وقت گیارہویں ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو. اور سنو انشاءاللہ عزوجل بغیر آپریشن کے دو جڑواں بچوں کی ولادت ہوگی، ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھنا. دونوں کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا. میں نے گھر پہنچ کر دن کے وقت نسخہ بغدادی کے مطابق 11 کھجوریں کھلا دیں. الحمدللہ عزوجل کھجوریں کھاتے ہی راحت نصیب ہو گئی. پھر وقت آنے پر بغیر آپریشن کے بہت آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی. اور خدا کی قسم میرے مرشد پاک غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کی دیوی غیب کی خبر کے مطابق دو جڑواں بچے پیدا ہو گئے. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق میں نے ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھا. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جیلانی نسخہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے. ربیع الاخر کی گیارہویں رات تین کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجیے. اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ پڑھ کر دم کر دیجئے. یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے. انشاءاللہ عزوجل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، مثلا پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچش، قے، پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. علی رحمت اللہ القدیر واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا.

قبول فرما اور کل قیامت خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جان میرا نام محمد ابو بکر عطائی ہے, میں کنڈی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان جیسے بڑوں میں تاخیر ہوتے ہیں پانچ ٹن پاک کی نسبت سے ہم لوگوں کے لیے بھی پانچ گھنٹوں کا ایک قافلہ شروع ہو جائے تو ہماری بھی تربیت ہو جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچ گھنٹے آپ مدرسۃ المدینہ میں قافلہ بنا لیا کریں روز, پورے پورے درجے کا, اور قرآن کریم پڑھا کریں. مدرسۃ المدینہ تو ہے نا اپنا مدنی منوں کا, اس میں آپ کو اجازت ہے. اور جب آپ کے دار المدینہ کھل جائے تو دار المدینہ میں بھی آپ کو اجازت ہوگی پانچ گھنٹے کے مدنی قافلے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پپا رکنیشورا بغداد بھائی کا میسج آیا ہے کہ یہاں سے ہاتھوں ہاتھ تین دن کے 41 مدنی قافلے اور 30 دن کے 7 مدنی قافلے تیار ہیں. یہ او بی وین کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستانی کابینہ. ہاتھوں سے مراد یعنی اب بھی تیار ہوئے یا صبح سفر کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں صبح صبح سفر کر رہے ہیں. ہاتھوں ہاتھ سفر ہوگا. تیار پہلے سے کر رکھا ہے انہوں نے ماشاء اللہ. تیاری انہوں نے مرحبا مرحبا. دیکھو اب وہ من ٹھار کب من ٹھنڈا کرتا ہے اور کیا دیتا ہے اپنے, وہ پنجاب بھی پیچھے تو نہیں ہے. تو کیا اب ذمہ داروں کی ترکیب بنتی ہے؟ آزمائش میں ڈال دیا ہے بغداد نے بھائی, ماہ بغداد ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پٹھان بھائیوں نے للکار دیا ہے پنجابیوں کو, ہاں اب پیچھے نہیں رہنا آپ کو. تو سامی قافلے قافلے سفر کروانے نے چھتی چھتی نال ہاتھوں ہاتھ راتوں رات ساتوں سات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان شاید رضا نیازی میاں والی کالونی منگو پیر روڈ سے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم ٹرانسپورٹر ہیں اور گاڑیوں کے مطلب کہ آج کی مہنگائی کے دور میں جیسے 60,000 روپے کی ایک جوڑی ملتی ہو اور اگر پیسے نہ ہونے کی صورت میں کسی دکاندار کے پاس جایا جائے تو وہ جو ہے قسطوں پہ دینے کے لیے رضامند تو ہو جاتے ہیں لیکن 4,000 روپیہ منتھلی پر وہ مطلب کہ اپنی قیمت وہ کھڑی رہتی ہے لیکن 4,000 روپیہ ماہوار ہم سے لیتے ہیں تو آیا اس طرح کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 4,000 صرف نفع ہی لے رہے ماہانہ. سوال واضح ہے نا, بالکل واضح سوال ہے کہ 60,000 کی یہ جیسے مثال دی کہ جوڑی ہے اس کا سودا کر لیا اور وہ رقم اپنے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور اب ہر مہینے 4,200 ہم سے لیتے رہتے ہیں, یعنی وہ چیز اس نے لے لی وہ 60,000 بھی ہم سے وصول کریں گے لیکن ہر مہینے 4,000 یہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ادھار لی ہے. ہاں تو یہ سود صاف سود دے دو. ہاں یہ جو سوال کیا آپ نے, اگر یہ سوال جو ہم سمجھے اس کے مطابق تو یہ 4000 روپے سود میں جا رہے ہیں اور یہ لینا اور دینا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم نگر موجود بذریعہ نیٹ اور نگران پاک کابینہ بھی. ماشاء اللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتاق ہے اور میں دیور اولپنڈی میں ٹرمینل مینیجر ہوں. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے نماز قصر کے حوالے سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے تو اگر وہ وہاں پہ ایک دن کے لیے مقیم ہے یا اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں وہ نماز ایک ہی طرح پڑھے گا یا اس میں کچھ الگ الگ شرائط ہیں؟ اگر 15 دن رات کا سفر ہے, اس سفر کی نیت سے یہ 92 کلومیٹر تقریباً 92 کلومیٹر ہے, ہاں 57 میل 3 فرلانگ. تو اگر 15 دن رات یا اس سے 3 دن کی راہ, اور راہ میں تو یہ اور کنفیوژن ہو جائے گا. اگر 15 دن رات سے کم کے سفر کے لیے وہ کسی شہر جاتا ہے یا کسی جگہ جاتا ہے جو 57 میل 3 فرلانگ جو تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں, اتنا یا اس سے زیادہ فاصلہ ہے, اس نیت سے وہ چلا اور 15 دن رات سے کم اس نے وہاں رکنا ہے, تو ایسی صورت میں یہ اپنی آبادی سے باہر ہوتے ہی, اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوتے ہی مسافر ہو گیا اور اس کو نماز قصر کرنی ہے. تو اب ایک دن رکے یا 10 دن رکے, 15 دن سے تو یہ کمی ہے نا, تو اس لیے یہ مسافر رہے گا اور نماز قصر کرے گا, چاہے یہ خود ڈرائیور ہو چاہے کلینر ہو چاہے گاڑی کا مالک ہو. جب جب اپنے وطن اصلی میں آئے گا, اپنے جس شہر میں یہ رہ رہا ہے اس میں آئے گا, تب تب یہ مسافر کا ختم ہو جائے گا. بھلے یہ آدھا دن رہیے ایک ہی نماز کے لیے رہے تو وہ پوری پڑھنی ہوگی. تو یوں اپنے شہر کی بھی پھر تعریف ہے کہ وہ 2-4 مہینے کے لیے کسی شہر میں رہ گیا تو پھر وہاں سے پھر اس کے الگ احکام ہوں گے, وطن اصلی کے الگ احکام ہیں. تو یہ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے, مسافر کی نماز, یہ رسالہ الگ بھی مل جاتا ہے اور نماز کے احکام میں بھی یہ شامل ہے. اس میں سفر کے تفصیلی مسائل, سفر کی نماز کے تفصیلی مسائل ہیں. صرف میں نے ایک جواب دے دیا سوال کا, یہ بھی کافی نہیں ہوگا, آپ کے لیے اور ضرورت پڑے گی ضمناً ان مسائل کی. اب پورا رسالہ پڑھ کے سنا ہوگا تو وقت اس کو زیادہ لگے گا, تو اس کا مطالعہ فرما لیجئے. یہ نیٹ پر سے بھی جن کے انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کی کاپی بھی نکال سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام ظفر اقبال ہے جی, روڈ پنڈی سے بول رہا ہوں میں. ہماری بسیں چلتی ہیں جی پنڈی سے کراچی, تو وہاں ہمارے مسائل جی شہری لحاظ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک مسئلہ. ہماری گاڑی میں ویڈیو لگی ہوئی ہیں جو فلمیں وغیرہ چلاتی ہیں, تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور بعض ہمارے ملکان بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوں گاڑی میں, لیکن ہماری مجبوری ہے. اگر یہ نہ ہو تو بعض پیسنجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو ہم نہیں جاتے آپ کی گاڑی. مطلب 100 میں سے 90% لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو اور 10% کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. تو شرعی لحاظ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ آپ ہمیں اس کے بتانے کوئی رائے وغیرہ دیں, یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ آپ کو یہ احساس پیدا ہوا, اس کی مبارکباد قبول فرمائیے. فلمیں ڈرامے یہ گانے باجے مروجہ یہ سب ناجائز حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. میوزک ہوتا ہے, عورتیں ہوتی ہیں بے پردہ, بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر مثال کے طور پر 100% پیسنجر کا مطالبہ ہوگا یہ چلنی چاہیے ورنہ ہم گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے, اور آپ کا کاروبار بالکل یعنی کہ چلتا ہے اسی پر ہے, تب بھی یہ چھوڑنا پڑے گا اور دوسرا کاروبار کرنا پڑے گا. تو پھر بھی 10% آپ کے اس میں آ رہے ہیں کہ جو بغیر فلمیں ڈرامے دیکھے بھی سفر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ 10% بھی ایسا نہیں ہے, ایک تعداد آپ کو مل سکتی ہے کہ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گی یا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گی اور آپ کی گاڑی میں سفر کرے گی. اور آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو جائے گا کہ بھائی فلاں کمپنی کی بس میں چلتے ہیں, وہ فلمیں نہیں چلاتا, اچھا آدمی ہے, دیندار آدمی ہے. تو یوں آپ کے پیسنجر کی کیٹیگری انشاءاللہ فکس ہو جائے گی. بہرحال یہ کہ اب تک جتنی فلمیں وغیرہ چلائیں ان سے توبہ بھی واجب ہے, ضروری ہے, توبہ کرنی ہوگی. گانے بازے چلائے, فلمیں چلائیں اس سے, اور آئندہ بچنا بھی لازمی ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ گاہک کم آتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کوئی بھوکا نہیں مر جائے گا, بھوکا مرتا ہو تب بھی گانے بازے اور فلموں ڈراموں کی اجازت نہیں ملے گی. بھوکا مرتا ہو تو اس کے پھر اس کے اور مسائل ہیں. تو مہربانی کر کے آپ سچی توبہ کریں اور اس کو بالکل ترک کر دیں. فلمیں ڈراموں کو ایک لمحے کے لیے بھی چلائیں گے تو گناہگار ہوں گے. چلانے والے, چلوانے والے, اس سے راضی ہونے والے, اس کی اجازت دینے والے سب کے سب گناہگار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں. بلکہ جو چلواتے ہیں نا یہ زیادہ پھنسیں گے. مثلا بس کا مالک ہے وہ مطلب اس کا اجازت دے رہا ہے کہ بھائی چلاؤ, کیونکہ یہ اتھارٹی ہوتا ہے. یہ منع کر دے گا کہ نہیں چلانی تو نہیں چلے گی, بلکہ یہ اجازت دیتا ہے چلاؤ, یہ لو پیسے سے خریدو اور نئی نئی فلمیں پیسنجروں کو دکھاؤ. ظاہر یہ سب کوئی ڈرائیور اپنے پلے سے تو نہیں دے گا وی سی ڈیز, تو یہ سارا انتظام کرنے والا مالک. تو یوں اب یہ فلم چلی, ایک فلم چلی, اس ایک فلم کو مثال کے طور پر 100 پیسنجروں نے دیکھا, تو یہ 100 پیسنجروں کو ایک ایک فلم دیکھنے کا گناہ ملے گا. اور جس نے دکھلایا مثلا مالک, تو اس کو 100 فلمیں دکھانے کا گناہ ملے گا. یہ زیادہ پھنسا. اور جب یہ تو 100 کی مثال دی, ہزاروں ہوتے ہوں گے دیکھنے والے. تو یوں اس کا گناہ جو ہے نا یہ دیکھنے والوں کے مقابلے میں دکھانے والوں کا گناہ زیادہ ہوتا ہے, کہ دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ اہتمام یہ کر رہا ہے دکھانے کا, نہیں دکھائے گا تو کیا دیکھیں گے, تھوڑا کڑ کڑ کریں گے تو کرنے دیں, نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں. پیسنجروں پر روزی ہو تو ٹھیک ہے آپ بول دیں. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی روزی ہاں ہو تو اللہ دیتا ہے, تو اللہ فلمیں دکھا کر ہی دے گا کیا؟ اللہ مجبور ہے, معاذ اللہ. وہ روزی دینے والا جتنا اپنے نصیب میں مل جائے گا. اگر وقتی طور پر کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کر لیجئے, مگر فلمیں ڈرامے چلانے کی اجازت نہیں ہوگی, شریعت اجازت نہیں دے گی. کوئی بھی مفتی ہوگا, عالم ہوگا, کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. ہاں وہ اسلامی بیان چلائیں, علماء اہل سنت کے, مکتبۃ المدینہ کے وی سی ڈیز چلائیں, بڑی مطلب ہے کہ انقلابی بیانات ہوتے ہیں, بڑے دلچسپ بیان بھی ہوتے ہیں, یہ چلائیں. نعت شریف کی وی سی ڈیز چلائیں. تو اس طرح بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے پیسنجر جو ہے وہ ترکیب بنتی رہے گی. آپ چلانے والے بنے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور ایسی کئی بسیں میں امید کرتا ہوں ہوں گی بھی کہ جن میں یہ نعتیں اور بیانات چلتے ہوں گے, فلمیں نہیں چلتی ہوں گی. ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی ہم کو ایسے میں سا جائے یا پیغام آ جائے کہ واقعی ایسی بسیں ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں, کیونکہ مجھ سے ایسے لوگ وعدے کر کے گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں اور وہ ایسا اپنے وعدے پر قائم بھی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ جو مجلس ہے نا ہماری ٹرانسپورٹر کی, ان کو یہ درخواست ہے کہ اگر یہ نہ کرتے ہوں تو یہ ایک وفد کی صورت میں بس کے مالکان سے ملاقات کر کے یہ سمجھائیں, ان کو خوف خدا دلائیں کہ دیکھیں گے لوگ پھنسیں گے, آپ دیکھنے والے تو ٹھیک ہے وہ تو ہی پھنسیں گے گناہ گار, آپ بچیں گے نہیں, ان کو کم آپ کو زیادہ گناہ ہوگا کہ آپ اہتمام کر رہے ہیں اس کا, وہ ایک بار دیکھ رہا ہے آپ سو بار دکھا رہے ہیں ایک ہی وی سی ڈی سے. تو یوں ان کو اللہ کا خوف دلائیں, اس میں بعض خوف خدا والے بھی آپ کو ملیں گے جو مطلب ہے کہ دین کا درد رکھتے ہیں, خاص کر پٹھان جو ہے نا, یہ میں صحیح بولتا ہوں, ان میں یہ چیز میں نے زیادہ دیکھی ہے, ایسی چیز ان کو بہت سمجھ میں آئی ہے. ان کو بولو نماز کے لیے روکو یہ گاڑی روک دیں گے, پٹھان نہیں ہوگا تو ذرا بعض اوقات اڑی کر جائے گا, پٹھان نماز میں روزوں میں. یہ میں ان کو مسکے نہیں لگا رہا, میرا تجربہ اس لیے بولتا ہوں کہ میرے حالات پٹھان تھے, تو یہ ان میں پتہ نہیں فیض ہے کیا ہے کہ ان کی مسجدیں آباد ملیں گی آپ کو, روزے میں یہ بہت پکے ملیں گے آپ کو, مزدوری بھی کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے, یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور برکتیں دے, اور جو ان میں ایسے نہیں ہیں بے نمازی ہیں بے روزے دار یا برائیوں میں ہیں تو اللہ ان کو بھی صحیح کر دے. پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی, اچھے برے سب میں ہوتے. تو یوں مطلب یہ کہ جو خوف خدا والے ہیں, اب وہ پنجابی بھی بعد ملیں گے, جو خوف خدا والے ہوں گے سندھی بھی ملیں گے, خوف خدا والے بلوچی بھی ملیں گے اور پٹھان بھی ملیں گے, ہر طرح کے آپ کو ملیں گے. تو آپ اگر یہ نہیں بھی مانیں گے تو آپ کو سمجھانے کا ثواب ملے گا, آپ کے ذمے سمجھانا ہے منوانا نہیں ہے. تو یہ مجلس ٹرانسپورٹر خالی مطلب یہ ہے کہ یہ سال دو سال میں کبھی ایسے کوئی سلسلہ اور یہ ایکٹیو ہو جائے, یہ نہیں, اس کو پورا سال ایکٹیو رہنا ہے. ایک ایک بس والے کو پکڑ کے بھی سمجھانا ہے, ڈرائیور کو بھی سمجھانا ہے, اور اس کو کلینر یا جو وہ ٹکٹ دینے والے جو ہوتے ہیں کنڈکٹر, ان کو بھی سمجھانا ہے. یہ بےچارے نہ بول دیں گے یہ نا, تو آپ کو بھی اس کا مطلب ہے کہ ذرا ثواب تو ملے گا. بلکہ ایسے بعض عیسائی بھائی ہیں جو بسوں میں قصدن سفر کرتے ہیں, کچھ پیریڈ ان کے بندے بھی ہیں, ایک بتا رہے تھے عیسائی بھائی کہ یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک میں خانہ کا سفر کرتا ہوں, میرا کام یہی ہے کہ میں ان کو یہ کیسٹ دیتا ہوں بیان کی کہ یہ چلاؤ, گانے کی بند کراتا ہوں, پھر پیار محبت سے سمجھا کر اسے گانے کی کیسٹیں لے لیتا ہوں اور بیان کی کیسٹ دے دیتا ہوں اس کے بدلے, اور پھر یہ گانے کی کیسٹوں پر بیان ڈب کرواتا ہوں. ایسی بھی کوالٹی ہے نا, تو اگر ایسوں کی تعداد بڑھ جائے نا تو بھی گناہوں سے رکاوٹ ہو سکتی ہے. یہ سمجھا نا قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ مسلمان ہوتے بےچارے تو یہ سمجھاتے تو مان جاتے, بارہا ایسا ہوتا مان جاتے, کوئی نہیں بھی مانتے تو آپ ان سے جھگڑا نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کا دل پھیر دے. تو یہ مجلس کو چاہیے کہ اپنے اراکین بڑھائے, معاونین بڑھائے, اور جا کر ان کو علاقے سونپے, شہر سونپے, قصبے سونپے, گاؤں سونپے, اور جہاں جہاں مطلب یہ ان کی جو لاری اڈے وغیرہ ہے نا, جو مالکان وغیرہ ہوتے ہیں, جو بھی اس کے جو اتھارٹی افراد ہوتے ہیں, ان سے ملے اور ان کو سمجھائے, وقت کی صورت میں ہوں گے زیادہ فائدہ ہوگا. اور ان کو جا کر وی سی ڈیز وغیرہ آپ لنگر رسائل کی ترکیب سے ان کو پیش کریں کہ یہ چلائیں. اب آئندہ جب بھی آپ کو یہ لیجیے فون نمبر, آپ ہم کو حکم کریں گے ہم آپ کو پہنچا دیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ سب ایسے نہیں ہوتے آپ کو بولیں نہیں ہم پیسے دیں گے, جب گانوں کی وی سی ڈی خریدتے تو یہ کیوں نہیں خریدیں گے بیانات کی. خریدیں گے تو قدر زیادہ ہوگی, مفت کا وہ لے لیں گے بعض اور چلائیں گے نہیں. تو یہ اب آپ, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کتنا مفت دینا ہے. آپس میں کوئی چندہ کر کے لنگر رسائل کے نام پر آپ ترکیب کر لیں اور اس طرح کریں, انشاءاللہ اس کے فوائد آئیں گے, بہت فوائد آئیں گے. اگر ہماری مجلس ایکٹیو ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ ایسے بہت درد دل رکھنے والے اسلامی بھائی آپ کو اپنے مدنی ماحول میں مل جائیں گے. ہم چلیں گے, وہ میرا اس سے رشتہ ہے, میرا اس سے دور سے رشتہ ہے, وہ میرے چاچا کا دوست ہے, میرے ابو کا دوست ہے, اپنے اس کے بعد چلتے ہیں. یہ سب وسیلے راستے ملتے رہیں گے اور کوئی مروت میں, کوئی پریشر میں, تو کوئی عقیدت میں, یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا اپنا. یہ ٹرانسپورٹروں کی مجلس کو ایکٹیو ہونا ہے اور پھر مجھے کارکردگی دے کہ آپ نے کتنی بسوں میں ختم کروائے گانے. میری آنکھیں ٹھنڈی کریں, اللہ آپ کا دل ٹھنڈا کرے گا, آپ کی قبر ٹھنڈی کرے گا. مختلف شہروں میں بھی باپا مجلس ذرائع آمد رفت کے اسلام بھائی, ہاں سبھی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کے لیے. جی باپا, یا اوکارا سے ہمارے نگرانی کابینات کا میسج آیا ہے کہ ایک بس میں جب ذمہ داران نے کوشش کی تھی اور گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, وہ وی سی ڈی جب اس بس میں چلائی تو مسافرین نے انہیں دعاؤں سے نوازا. الحمدللہ. بابا خیبر پختونخوا سے بھی پیغام آ رہا ہے کہ کمپنی والے بات شاید سن رہے ہوں گے ان کے ساتھ, بغداد بھائی رکیشورا کا پیغام آیا, انہوں نے توبہ کر لی اس کا. الحمدللہ. نہیں پٹھانوں کو میں نے بولا نا, یہ جلدی بےچارے اثر لے لیتے دین کا, جو اللہ کا خوف دلاؤ تو یہ, کیونکہ میں جب قافلے ہمارے نکلتے تھے نا تو مجھے پتا ہے نا کہ ایک بار ہم نے پٹھانوں کی ہوٹل میں چائے پی, جان پہچان کچھ بھی نہیں تھی. ہمارا قافلہ تھا, وہ بہت پرانی بات ہے, تو باکڑے کی طرح ہوٹل تھی اور چینک کی, یار یہ ہمارے قافلے سے انہوں نے پیسے ہی نہیں, نہیں مولانا نہیں ہم تم لوگوں سے پیسہ نہیں لے گا. میں بہت یار متاثر ہوا, یار کیسے لوگ یار, کہ دوسرے مطلب کاٹنے کے لیے چھری تیز رکھتے ہیں گاہکوں کو, یہ بولتے ہم پیسے نہیں لیں گے. یہاں تک کہ ایک بار باب المدینہ کے ایک علاقے میں پٹھان اور غیر پٹھان کی آپس میں جنگ ہو گئی. ہمارا قافلہ پٹھانوں کے علاقے میں تھا اور ہم سب غیر پٹھان, میں تو میمن ہوں پٹھان تو ہوں نہیں, پٹھان پہچانا جاتا ہے, جو پٹھان نہیں ہو تو بھی پہچانا جاتا ہے. تو پٹھانوں نے ہم کو پانی پلایا, ہم کو مطلب نے کہ سمجھو کہ مشورے دیے کہ مولانا لوگ آپ نہیں گھبرا, آپ کو کچھ نہیں ہوتا, اور آپ دیکھو ادھر سے نہیں جانا, ادھر تو وہ جنگ جاری ہے, اور ادھر سے یوں نکل جانا. ان بیچارے پٹھانوں نے اللہ ان کو میٹھا مدینہ دکھا, ان کو بے حساب بخشے, ان کی نسلوں کو بخشے, ورنہ یہ پٹھان ہم کو گولیاں مار کے سب کو شہید کر دیتے کہ تم ہمارا دشمن ہے, تم پٹھان نہیں ہے. لیکن ہر پٹھان ایسا بے وقوف نہیں ہوتا کہ جو غیر پٹھان کو دیکھ کر مار ہی ڈالے, کہ دیکھا کہ یہ داڑھی والے امامے والے لوگ ہیں, یہ ہم سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو مومن مسلمان لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو انہی پٹھانوں نے ہم کو سمجھو گے یوں الحمدللہ نکال دیا, الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ پٹھان غیر پٹھان, یہ اردو پنجابی سندھی سب بھائی بھائی بن جائے, کہ اسلام نے ہم کو بھائی بھائی بنایا ہے. ہم کو یہ زبانوں کے فرق سے ہم کو مطلب ایک دوسرے کی دشمنی اسلام نے نہیں دی. اسلام نے کیا بتایا, آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة, مسلمان ترجمہ کنز الایمان, مسلمان بھائی بھائی ہیں, عربی بھائی بھائی ہیں, پٹھان بھائی بھائی ہیں, پنجابی بھائی بھائی ہیں, سندھی بھائی بھائی ہیں, یہ نہیں بتایا قرآن نے. جس کے سینے میں ایمان ہے وہ بھائی بھائی ہے نا, وہ کون سی بھی زبان بولتے ہو مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, یہ قرآن کریم کے یہ آیت, اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, سب آپس میں گلے مل جائیں, ہم لڑے نہیں, ہماری لڑائی شیطان سے ہے. اب شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اور شیطان سے لڑیں کہ پٹھان سے لڑیں, شیطان سے لڑیں کہ مہاجر سے لڑیں, شیطان سے لڑیں کہ پنجابی سے لڑیں, ہم پنجابی مہاجر پٹھان اردو سندھی سب مل کے شیطان سے لڑیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ مجلس کے ساتھ ساتھ ہمارے فنکار جو مجلس کے تحت اسلامی بھائی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اور آج مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. بابا ہاں میں نے ان کا تعارف کروایا, شاید یہ پہنچے تھے نہیں, میں نے کہا بھائی ان میں بھی میں نے کہا دین سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کہ میں نے خود اپنے کانوں سے مدنی چینل پر سنا کہ کہ ایک مطلب یہ نہیں کہ فنکار نے کہا کہ میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پوری کتاب پڑھ لی ہے سبحان اللہ. اور میں اب بولنے میں بچتا احتیاط کرتا ہوں ماشاءاللہ. یہ اللہ من نصیب اچھے کرے ماشاءاللہ. ایک سے ایک پڑھے ماشاءاللہ. تو ان کو بھی میں نے کہا مسجد اور تحریک کے رضاکار ہم نے بنانا ہے فنکاروں کو بھی. بابا منٹار سے بھی پیغام آ گیا ہے. 26 مدنی قافلے 3 دن 2 قافلے 12 دن اور 1 مارچ کو یہ کہہ رہے ہیں 2 قافلے 30 دن کے سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے فنکاروں کو بھی انشاءاللہ. مدنی قافلے کی تھوڑی تعریف بھی بیان ہو جائے نا, کیا کیا ملے گا بابا مدنی قافلے میں, کیا نہیں ملے گا جو بیان کروں میں. سب سے بڑی بات تو ثواب ملے گا, جو مرنے کے بعد پتا چلے گا ایک نیکی باپ بیٹے کو بولے گا بیٹا میں نے تیری یہ خدمت کی, بیٹا ایک نیکی دے دے. بیٹا بولے گا ابو جو مطلب یہ کہ اس وقت تو صحیح بات ہے کہ میں نیکی نہیں دے سکتا, بھگ کے جو بولو کہ مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے. اسی طرح میاں بیوی خوب سب دور بھاگیں گے ایک دوسرے سے, نیکی ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. اور مدنی قافلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی, ایک تو سفر کی سچی نیت کی اور نیکی بن گئی, مدنی قافلے میں سفر کی سچی نیت, پھر سفر کیا تو مسجد میں آئے, مسجد میں آنا نیکی, پھر یہ کہ دعا ہوئی تربیت ہوئی, یہ سب نیکیوں کا میٹر چل پڑا. اور پھر مسجد میں ٹھہرنا اس میں اللہ کے گھر میں 72 گھنٹے کا 3 دن کا کم از کم مدنی قافلہ اپنا ہے, تو وہ 72 گھنٹے اس کے عبادت میں گزر رہے ہیں, اس کا سونا بھی عبادت میں راہ خدا میں نکلے ہوئے, نمازیں با جماعت ملیں گی یہ نیکیاں, پھر اللہ نے چاہا تو تہجد ملے گی, اشراق چاشت اوابین کی نمازیں ملیں گی, بہت ساری سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, گناہوں سے بچنے کا ذہن ہوگا, نیکیاں کرنے کا ذہن ملے گا, دل میں خوف خدا پیدا ہوگا, دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا, عشق اولیاء اور صحابہ کے جام بھر بھر کے پینے کو ملیں گے, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی. کیا نہیں ملے گا اللہ, یہ سب مدنی قافلے میں ملے گا. کیا نہیں ملے گا, میں کیا نہیں ملے گا جو میں آپ کو بتاؤں. اللہ اللہ, رب کی رضا ملے گی, مصطفیٰ کی نگاہ کرم ملے گی انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے کہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. الحمدللہ, بالکل باپا انشاءاللہ مدنی قافلے میں. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. قرآن نے کیا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا نہیں, خدا و مصطفیٰ کو منانا ہے. تو پیسے دے کر نہیں منا سکیں گے, ہم عبادت کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں, اللہ کی عبادت کریں گے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے, انشاءاللہ خوشنودی کے پروانے ملیں گے ہم کو. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے. کئی فنکار اٹھے اٹھے اٹھے اٹھے, آخرکار کیا ہوا, بڈھے ہو گئے, بڈھے ہو گئے, آواز بیٹھ گئی. اب وہ ان کے اعضاء میں وہ حرکات نہ رہیں جس کی وجہ سے وہ فنکاری کا مظاہرہ کر سکے, کیا ہوا, آخرکار موت کے گھاٹ اتر گئے. اس والے ثواب کس نے کرنا ہے؟ پھر ان کی یاد میں مزید وہ فلم شو ہوتے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں ہے, شر ہی شر ہے ظاہر. تو اس طرح کتنے فنکار دنیا سے چلے گئے, خدا جانے کے قبروں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. موت تو آئے گی اور لے جائے گی, کوئی ایسا قلعہ نہیں ہے جس میں کوئی چھپ سکے اور موت سے بچ سکے, موت سے کوئی رائے فرار ہے ہی نہیں. یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریے جو خدا کے منکر ہیں نا, ان کو بھی پتا کہ ایک دن آتا ہے کہ آدمی ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرکت سکنت نہیں رہتی, اگر اس کو بھگتا ہو نہیں تو یہ سڑتا ہے, پھر بدبو سے دماغ پھٹتے, تو اس کو بھگتانا ہی پڑتا ہے, اپنے سے دور رکھنا پڑتا, دور کر دینا پڑتا ہے. تو وہ وقت آئے گا, اور ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ پتا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بہت کچھ پتا چلا ہے کہ موت میں نزع کی سختیاں بھی ہیں, ایسے ہی روح قبض ہو جائے گی آسانی سے یہ بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ اس میں موت کی سختیاں ہیں. مثلا مختلف حدیثوں میں مختلف سختیوں کا تذکرہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے, ایک جھٹکا, اور بعض اوقات کئی کئی دن سکرات رہتی ہے, ورنہ تو یہ بھاگتا پھرتا مردہ جس پر موت تاری ہے, لیکن فرشتے اس کو باندھ دیتے, اس کے بندھن ہمیں نظر نہیں آتے, تو اس لیے وہ ہمارے سامنے پرسکون پڑا ہوتا ہے لیکن بس اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, جو وہی سمجھتا ہے وہ بتا نہیں سکتا کسی کو, جبکہ ہو سکرات, پھر اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے اور حالت بہت بری ہے. اس وقت اتنا نازک دور ہے کہ ایمان بس کس طرح سلامت رہے, کہ زندگی میں جو انداز ہوتے ہیں نا وہ انداز پھر مرتے وقت پیش ہوتے ہیں, اس کی کافی وہ روایات حکایات ملتی ہیں. مثلا شرابی جب مرتا ہے تو ایسے شرابیوں کی روایتیں یوں ملتی ہیں کہ مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا, تو بھی پی مجھے بھی پلا, یہ کہتے کہتے مرا. ایک بار یہ اپنے غالباً جنہ کے کارڈیو سے کوئی آیا ہوا تھا, میں اسی طرح کی کوئی باتیں بتا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میں اتنے سال سے کارڈیو سے وابستہ ہوں, کارڈیو کے شعبے سے, تو میں نے کئی لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے, اور اس نے کچھ تعداد بتائی میں بھول گیا ہوں, لیکن یاد پڑتا اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو دیکھا ہے جو مرتے ہیں کہ آخری وقت میں اس کی زبان پر درود و سلام جاری تھا, باقی کوئی گالیاں بکتے بکتے میں نے دیکھا کہ مر رہا آخر میں بڑبڑا رہا ہے گالیاں بک رہا ہے, کوئی بڑبڑا رہا تو گانے بول رہا ہے فلمی, اس طرح میں نے مرتے دیکھے, باقی صحیح مرتے ایک ہی کو دیکھا ہے کہ درود شریف پڑھ رہا تھا قربان جاؤں اس درود پاک پڑھنے والے کے صدقے میں. اللہ میرا بھی ایمان پر خاتمہ کرے اور اچھا خاتمہ کرے. تو جو زندگی میں ہمارا انداز ہوگا وہی ہو سکتا ہے کہ نزعہ میں پیش آئے, اور کتنا معاملہ پیچیدہ ہوگا. نزعہ کی ایک تو سختیاں اتنی کہ بس روح جو ہے وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی, اور روایتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ جیسے کہ وہ نس نس میں کانٹے دار شاخیں چبھی ہوئی ہیں, اور کوئی مضبوط شخص ٹانگوں کی طرف سے ان شاخوں کو کھینچ رہا ہے, اس سر سے وہ کھینچنا شروع ہوں گی, اور پھر یہ ہر نس سے وہ نکل کر کھینچتے کھینچتے کھینچتے وہ ٹانگوں سے کھینچے, اور روح نکلے گی, اور پھر کہیں جا کر بندہ مطلب یعنی کہ سمجھو کہ ہم بولیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا. ایک کانٹا چبھ جائے, کانچ کی ٹکڑی اگر پھنس جائے ٹانگ میں تو نکالتے وقت کتنا ہے نا ڈر لگتا ہے, اور نکلے نہیں تو کتنا زور لگانا پڑتا ہے, پھر چمٹوں سے نکالتے ہیں, اور بعض اوقات آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے تھوڑا چیرا لگا کے. تو یہ جو نس نس میں روئے روئے میں جو روح داخل ہے وہ جب اس طرح نکالی جا رہی ہوگی, اس کی تکلیف کا ہم خدا کی قسم اندازہ نہیں لگا سکتے, صرف بتا سکتے ایک دوسرے کو جو لکھا ہوا ہے, جس پر جو پریکٹیکل ہوگا تب کی بات ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر اس وقت کسی خوش نصیب پر سرکار کا کرم ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کا جلوہ بے نقاب ہو جائے, ان کے جلووں میں گم ہو جائے, تو پھر یہ تکلیف کا احساس اس کو نہ رہے. اب یہ کہ ہم رات دن گناہ کرتے رہیں, بد نگاہی کرتے رہیں, برے مناظر دیکھتے رہیں, اور پھر وہ کہ ہم کو سرکار کا جلوہ نظر آ جائے گا, تو اب یہ کہ ان کا کرم جب ہو جائے گا. باقی ہمارا اپنا اندر ہماری تمنا ہماری خواہش کتنی ہے, اور یہ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ اس کو نظر آئے گا اور اس کو نظر نہیں آئے گا, یہ کچھ نہیں پتا ہمیں. میں ایک بار پنجاب کے دورے پر تھا, دعوت اسلامی کے بہت شروع کی بات ہے, تو ایک جگہ مجھے کسی صاحب نے یہ قصہ سنایا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک آدمی تھا بالکل سادہ, کوئی منہ بھی نہ لگا, سیدھا سادہ تھا بےچارا, پانچ وقت کا نمازی تھا, مسجد میں آتا تھا, نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا. ایک بار اس نے کمال کر دیا, عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہوا اور اس نے سب سے معافی تلافی کی. پھر میرا اگر کوئی قصور ہو گیا ہو, آپ سے دل دکھ گیا ہو, مجھے معاف کر دو, میں آج رات 9 بجے مرنے والا ہوں. اب لوگوں کو تعجب ہے کہ نہ یہ کوئی پیر صاحب ہے, نہ کوئی علامہ صاحب ہے, نہ کوئی اس نے کوئی بڑا امامہ باندھا ہوا ہے, نہ کوئی اس کا کوئی پیروں کا خاندان ہے, یہ کیا بول رہا ہے, تو عام سا آدمی ہے. خیر یہ چلا گیا یوں کر کے. پھر یعنی اس کو پتا کیسے چل گیا کہ 9 بجے مرنے والا ہوں, تعجب یہ تھا. تو کچھ لوگ پہنچ گئے اس کے گھر کے, چلو دیکھتے ہیں کہ یہ 9 بجے کا بولتا تھا مرتا بھی ہے کہ خالی کوئی آج اس کو مسخری سوجی ہے. تو جب یہ پہنچ گئے لوگ اس کے قریب اور یہ وضو کر کے ہوتے یار بیٹھا ہوا تھا, پھر جب 9 پورے بجے تو ایک دم یہ کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, اور وہ گرا اور اس کا دم نکل گیا. تب لوگوں نے سر پکڑ لیا کہ یار یہ اتنا پہنچا ہوا تھا, ہم نے پہچانا ہی نہیں اس کو. عشق دے چل رہی نمبر لائے گئے, عقل مندہ اہم عمرہ گالی. تو نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ایسے نصیب وروں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے, کہ ہمیں بھی عطا کے جلووں میں موت آئے. سکرات کی جب سرکار ہو تاری, سکرات کی جب حسدین کا صدقا سر بانی ضرور آنا, حسدین کا صدقا سر بانی ضرور آنا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, ڈر لگے صدقا سر بانی ضرور آنا, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. کو لبوں پر اے شہنشاہ کے زمانہ آقا جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ کے زمانہ تم جلوہ دکھا نظر کیسے ہوگا یا رسول اللہ ہوگا یا رسول اللہ سکرات میں جب روئے محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے شدا اس نظر کے یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں پاپا یا مرشدی اندھیری قبر کا تذکرہ ہو رہا ہے. دنیا میں تو ہم اکیلے ایک کمرے میں بھی نہیں رہ سکتے, یہاں لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے. قبر تو دو گز کی ہوگی, اگر اس میں بھی اندھیرا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا مرشدی یہ بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کیے جائیں تو قبر کی وحشت دور ہو جائے گی, قبر میں اکیلا پن نہ لگے گا, قبر کا اندھیرا ہمیں نہ ستائے, قبر کے سانپ اور بچھو ہمیں نہ کھائے. ہمیں ایسے اعمال بتائیے کہ جو اس دنیا میں رہ کر ہم کر لیں تو قبر کی ان وحشتوں اور دہشتوں سے محفوظ ہو جائیں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو, نمازوں کی پابندی ہو, واجبات فرائض کی ترکیب ہو, رزق حلال ہو, گناہوں کے ذرائع چھوڑ کر ہرگز نہ مرے, وہ گناہوں سے بچتا رہے, اللہ تعالی کی ناراضی سے بچتا رہے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ میری روزی کس طرح حلال ہو اور کس طرح میں جائز طریقے پر اپنی اولاد کی تربیت کروں, اپنے گھر والوں کی خدمت کروں, اس طرح ہی کہ پوری زندگی کو عین شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے ہوں گے, جہنم میں جھونکنے والے اعمال سے بچنا ہوگا. اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے. مثلا یہ کہ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے, اس کے ذریعے عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے اور اسی طرح کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مدنی مذاکرات میں بھی الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے, نیز مدنی چینل پر بھی اسی طرح سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی قافلوں کا سفر تو یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ ظفر ہے. بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لٹیرے, ڈاکو, بدماش, چور اور طرح طرح کی برائیوں میں لگے ہوئے لوگ جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو بارہا ایسا دیکھا گیا کہ ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور وہ دعوت اسلامی کے بعض اوقات تو مبلغ بن گئے. اپنا جیلوں میں کام ہو رہا ہے, ایک سے ایک جیل کے مجرم آج الحمدللہ آپ کے سامنے امام باندھ کر مدنی ماحول میں چھوٹنے کے بعد بعض اوقات یہاں اپنے فیضان مدینہ میں شکرانے کے نفلیں پڑھتے ہیں آ کے. مدنی یہ جیلوں میں اپنا الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے, اس کی بہاریں آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہیں اللہ کی رحمت سے. پاپا یہ اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں, آنسو تو بہتے ہیں, خوف بھی آتا ہے کہ کہیں پھنس نہ جائیں مرنے کے بعد, لیکن کچھ گناہوں کی عادتیں ایسی بیڑیاں لگی ہوتی ہیں پیروں کے ساتھ کہ وہ گناہ چھٹتے نہیں ہیں. کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں لیکن بس بعد میں چھوڑ دوں گا, بعد میں توبہ کر لوں گا. کچھ حرام روزی کے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ پتہ بھی ہے میں حرام کما رہا ہوں. پاپا آج کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ یکسر بس کسی طرح ہمت بن جائے اور ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں. جو بھی کرنا ہوگا ون شاٹ کرنا ہوگا, آہستہ آہستہ میں تو یہ شیطان کا لولی پوپ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ آگ میں پھنس گیا تو آدمی آہستہ آہستہ نکالے, وہ تو جل جائے گا, فوراً پورا زور لگا کے نکالے گا. تو یہ گناہوں کی آگ جو ہے, یہ ظاہر دنیا بھی آگ سے تو بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ اس آگ کی طرف لے جائے گی کہ جس آگ کی تپش کا عالم یہ ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق اس کی تپش سے ہلاک ہو جائے, مر جائے. جو جہنم میں پینے کو دیا جائے گا مشروب ڈرنک, اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی معیشت تباہ کر کے رکھ دے. اگر جہنم کی وہ زنجیریں جن سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا, باندھا بھی نہیں جاتا بلکہ پیرویا جائے گا, جہنم میں مجرموں کو اس طرح پیروئیں گے, قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ منہ سے جیسے زنجیر ڈالی اور پیچھے سے نکالی, اس طرح وہ تسبیح کے دانے کی طرح پیروئے ہوں گے زنجیروں میں. کفار کے لیے یہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں. تو یہ ایک کڑی کا ایک حلقہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے, پہاڑ پگھل کر وہ زمین میں چلا جائے, بہت بڑا گڑا کر دے, ایسا خوفناک معاملہ ہے. تو اب اس میں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے تو موت تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی آئے گی, ہمیں کیا پتا کہ ہم یہاں سے اٹھنا ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ملک الموت روزانہ 70 مرتبہ ہر شخص کے پاس تشریف لاتے ہیں, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, ان کے چہرے دیکھتے ہیں, اور اگر کسی کو ہنستا ہوا پاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو ہنسی آ رہی. ہمارا ہنسنا بھی ملک الموت کو منظور نہیں ہے. موت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القبی, جو کہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں, اور ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے, اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں. ان کے خوف و خشیت کا یہ عالم تھا, اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ ہر وقت سہمے سہمے رہتے تھے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر وقت یہ خوف زدہ اور سہمے سہمے رہتے تھے, جیسے کسی کو مطلب گردن مارنے کا حکم دے دیا گیا ہو, یا ہمارے یہاں کے آج کے میں جس کو کسی کو بلیک وارنٹ مل گیا ہو, پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو, ایسے رہتے تھے, ایسے محسوس ہوتے تھے, اتنا ڈرے ہوئے ہوتے تھے. ایک نوجوان کو ایک بار ہنستا دیکھا آپ نے, تو اس سے فرمایا کہ کیا نے کہ مثلا اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے بارے میں طے ہو گیا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا, ہوگا ہی ہوگا ایمان پر, تو مجھے پتا نہیں ہے. کیا قبر کا عذاب تمہیں نہیں ہوگا یہ خبر دے دی گئی ہے, یہ بھی نہیں معلوم. کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ تو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اس نے کہا یہ بھی نہیں معلوم. تو پھر فرمایا کہ جب تجھے یہ کچھ بھی نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ ہونا کیا ہے, تو پھر یہ ہنسنا کیسا, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس نوجوان پر ایسی سنجیدگی طاری ہوئی کہ عمر بھر کسی نے اس کو ہنستے نہیں دیکھا, کہ وہ اپنی فکر میں لگ گیا. فکر کرنے والی بات ہے نا. اب جیسے کہ وہ آیت کریمہ یاسین شریف کی, بارہ یاسین شریف پڑھی ہوگی آپ حضرات نے, اس میں ومتاز الیوم ایھا المجرمون، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ مجرمو الگ الگ پھٹ جاؤ. بہار شریعت جلد اول کے حصہ اول میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ ایک ہزار میں سے 999 مجرموں کو الگ کیا جائے گا، ہزار میں سے بچا ایک. اس وقت یہ طے ہوگا کہ یہ مجرم نہیں ہے، باقی سب مجرموں میں چلے جائیں گے. 999 فی ہزار، 1% بھی نہیں ہوا نا، ایک ہزار میں ایک. اب ہمارے اپنے اعمال کیسے ہم اس پر اس کا جائزہ لیں؟ ہم نے صرف دنیا میں آ کر بس یہی ذہن بنا لیا، گویا انداز اعمال کا ہے کہ بس یہیں رہنا ہے، جانا نہیں ہے. حالانکہ یہ دنیا جس کو دیکھو یہ چل چلاؤ میں تو ہے، گزشت نہیں گزشت نہیں ہے، یہ گیا وہ گیا یہ گیا. آج ہم مسٹر ہے کل مرحوم کہہ کر لوگ پکاریں گے، گھر والے دو ایک دن روئیں گے پھر بھول جائیں گے، پھر وہی ناچ کود ہو جائے گا، شادیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. تو مرنے والے کو یاد کون کرتا ہے؟ خالی عارضی طور پر پھر برسی کر لی تو برسی میں بھی کھانا پکایا اور کچھ خود کھایا کچھ کسی کو کھلایا. برسی کرنا جائز ہے سالے صاحب کے لیے، میں ایک بات بول رہا ہوں کہ بھائی کہ اس کو کون یاد کرتا ہے؟ پھر اب باپ ہے تو بیٹا ہو سکتا ہے روئے، بیٹا بھی وہ روتا ہے کہ جو کما رہا ہوتا ہے. اکثر دیکھا ہے شادی شدہ بیٹا جو ہے نا اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا بال بچے دار کو کہ اس کا مطلب شاید پورا ہو گیا کیا ہے. بیٹی روئے گی کیونکہ وہ اگر شادی شدہ بھی ہے تو روئے گی کہ جب وہ سسرال میں تکلیف اٹھاتی ہے تو میکے میں دل ہلکا کرتی ہے اگر، تو اس کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے. اگر ماں شادی شدہ بال بچے دار کی فوت ہوتی ہے تو بیٹا کم روتا ہے. تو عموماً اس ساس بہو کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنگ آ چکا ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ اپنی پوزیشن ہمارے سامنے ہے، پھر دادا بن گئے نانا بن گئے تو ویسے ہی ریٹائرمنٹ ہو گیا. جوان کو یوں امید ہوتی کہ ادھیڑ عمر آئے گی بڑھاپا آئے گا، اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، اب نانا بننے کے بعد بھی اگر کوئی جوانی کے خواب دیکھے تو اس کا قصور ہے ظاہر. تو نانا دادا بن گئے تو سمجھو کہ اب مایوسی ہے، اب بہتری زندگی میں آنا صحت کے اعتبار سے مشکل ہے، اب تو ریٹائرمنٹ کی طرف ہی آگے، اب قبر کا گڑا ہے. اور نانا فوت ہو جائے، نانی فوت ہو جائے، دادا دادی فوت ہو جائے تو پوتوں نواسوں نواسیوں پوتیوں کو اتنا دکھ بھی نہیں ہوتا. بس بولتے ہیں ہماری دادی جان کا انتقال ہو گیا، بیچاری بہت بیمار تھی، ہمارے دادا جان فوت ہو گئے ایک عرصے سے بیمار تھے، دعا کرنا. غم نہیں، رونا دھونا نہیں ہوتا اتنا جتنا جوان موت پر ہوتا. یہ دیکھی والی سب کی مشاہدات کی باتیں میں کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی رہتے رہتے وہ کمال ملتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے. ہر کمال کو دنیا میں زوال ہے جو سمجھ لو، دنیا بھی اعتبار سے، اخروی اعتبار کا معاملہ دوسرا ہے. تو ہمارا بھی کبھی عروج ہوتا ہے کبھی زوال ہوتا ہے. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے جو کچھ کمال حاصل ہوا اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اور یہ ذہن سے نکال دے کہ یہ کبھی بھی چھینے گا نہیں مجھ سے، بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کو زوال لگ سکتا ہے، یہ کمال میرا جا سکتا ہے مجھ سے. ہاں وہ دینی کمال ہو، دینی کمال والا زیادہ ڈرے گا کب جا کر، جیسے کب بہت عبادت کرتا ہے، اب یہ پھولے کہ میں عبادت کرتا ہوں این ممکن ہے کہ اس کو قبض لگ جائے، اس طرح کا یہ قبض کہ اس کو یعنی کہ یہ صحت والا پیٹ والا قبض نہیں ہے، دوسرا قبض روحانی قبض سمجھ لو کہ لگ جائے گا عبادت میں دل ہی نہ لگے اس کا، گیا کام سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گا عبادت میں. خوش الحان ہے، بہترین قاری ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کل ہو سکتا ہے کہ گلے میں خراش ہو جائے، کچھ ہو جائے، میری آواز بیٹھ جائے. اچھا ناتخوان ہے، توتی بولتا ہے، سب اس کی واہ واہ کر رہے، اچانک گلے میں اس کے گنڈا نکل آیا، پھوڑا ہو گیا، گلا بیٹھ گیا، کیا کرے گا؟ پھر کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، وہ آپ کے نہیں، آپ کے پیچھے نہیں تھے، وہ آپ کی آواز کے پیچھے تھے. اسی طرح ہر ایک اپنی اپنی وہ اپنے اپنی فیلڈ میں سوچے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو کیا واقعی میری ذات سے محبت کرتا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اس سے محبت کرتا ہے. جیسے مالدار اگر پھولتا ہے تو بھول کرتا ہے, مالدار کی شخصیت سے تھوڑی اس کو تو بے وقوف بولتے ہیں لوگ, یہ تو مطلب اس کو تھوڑا پھسلاؤ پھلاؤ اس کے مسکے لگاؤ تو یہ اپنے پر پیسہ خرچہ کرے گا, ہنستے پیچھے سے کھاک کے ہنستے. یہ واقعی میں عرض کرتا ہوں یہ دنیا اچھی نہیں ہے, اور جس دن مال چلا گیا اس دن باؤ بھی نہیں پوچھیں گے. اس طرح وہ ذرا کی لوگ دعوتیں کرتے ہیں اور بھگت کرتے ہیں, جس دن ان کی کرسی چلی جاتی ہے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتا. اس طرح بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں جو جب پولیس کی وردی پہنی ہے پتا یہ ایس ایچ او ہے تو اس کو سلوٹ ماریں گے, بعد میں جب ایس ایچ او یہ ختم ہو گیا تو پھر پانی بھی نہیں پلائیں گے اس کو. یہ دنیا میں تو ہے ایسا. البتہ یہ کہ جس کو اللہ نوازے اور اپنی رحمت کا سایہ کر دے اس پر, اس کو کوئی کمال عطا کرے تو واقعی اس کو زوال وہ چاہے تو نہ لگے. جیسے غریب نواز, جیسے سرکار غوث اعظم, جیسے داتا حضور, جیسے بابا فرید گنج شکر, ہے نا, ایسے بے شمار اولیاء کرام ہیں, بظاہر ہمارے جیسے انسان تھے لیکن انہوں نے ایسے اعمال کیے اور ایسا کمال پایا اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کہ صدیاں بیت گئیں دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کے دلوں کا ان کا راج ہمارے دلوں پر ہے رحمہم اللہ تعالی. تو کچھ ایسا کر کے دنیا سے جائیں نا ہم کہ مطلب دنیا میں بھی اللہ عزت دے آخرت میں بھی عزت دے, ورنہ دنیا کی عارضی عزت یہ ذلت کا بیش خیمہ ہوتی ہے. کرکٹر ہے جب تک یہ چوکے چھکے لگاتا ہے ٹھیک ہے, ریٹائر ہو گیا یا ہار گیا تو پھر لوگ تھوکتے بھی نہیں, پھر کیا پوچھتے ہیں اس کو, دنیا کے سوال تو لگ جاتا ہے. تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, کام وہ کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو, اپنا جو بھی کام کرے دھندا کرے کاروبار کرے اس کو اسکیننگ کروا لینی چاہیے کسی مفتی سے. دارالفتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں تو کون سا کام درست ہے کون سا غلط ہے, اگر وہ فرمائے کہ بھائی یہ غلط ہے اس کو نکال دو یہ نکال دیں, یہ درست ہے اس کو باقی رکھو, اور یہ جو غلط ہے اس میں یوں کر لو تو یہ درست ہو جائے گا تو یوں کر لو, یا اگر یہ فرمائے کہ بھائی پورے کا پورا 100% تمہارا کام غلط ہے تو پھر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ مولانا باتیں کرتا ہے, نہیں, وہ جو بھی شریعت کا حکم بتائے لبیک اس کو کر لیں. اپنے کاروبار کو عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اب جیسے فنکار تشریف لائیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام کتنا درست اور کتنا اچھا ہے, آیا اچھا ہے یا آیا برا ہے, شر ہے خیر ہے, یہ سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی آخرت پر غور فرمائیے کہ میری آخرت کس سے بہتر بنے, کیونکہ ہمارے چاہنے والے تو ہم کو مسکے لگا لگا کر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. قبر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا کمال ہو اس حال میں موت آئے کہ جنازے میں بھیڑ بھاڑ ہو جائے, لیکن قبر میں ایک بھی نہیں آئے گا, ایک بھی, ہم ہوں گے ہماری قبر ہوں گی. وہ قبر اس طرح دبائے گی جن پر رب ناراض ہوا جس پر غضب ہوا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. سانپ اور بچھو, آگ کا لباس, قبر آگ کا گڑا, ہے نا, حدیث شریف ہے نا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ تو کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہوگی. اگر نعوذ باللہ من ذالک جہنم کا گڑا ہمارے لیے قبر بن گئی تو, کہ بظاہر اعمال تو ایسے ہی ہمارے, اب وہ کرم ہو جائے اور چھٹکارا مل جائے, باقی اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں. ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں, اور اتنا تو سب کو پتا ہے کہ ہم منہ سے کھاتے ہیں ناک سے نہیں کھاتے, کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم کو بارہا پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, پھر ہم بولتے ہیں یار یہ ہماری مجبوری ہے تو ہماری یوں ہے تو وہ یہ ہے. یہ جواب وہ تیار کریں جو محشر میں کام آئے. اب میرے کو اس کو اس کو تو ہم قائل کر ہی دیں گے, اپنی چرب زبانی سے کسی کو بھی ہم ترکیب میں لے لیں گے, لیکن رب کے آگے جس کا ارشاد ہے وہ نختم علی افواہہم فی وجوہہم ونختم علی افواہہم وارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, اب کیا ہوگا جب منہ پر مور لگ جائے گی ہاتھ کلام کریں گے کہ اس نے یہ کیا ہے, پاؤں کلام کریں گے کہ اس نے یہ کیا ہے. تو یہ چرب زبانی یہاں چل جائے گی دنیا میں, وہ بھی کسی مطلب یعنی کہ سیدھے سادھے آدمی پر. ہر آدمی پر چرب زبانی بھی کام نہیں کرتی, بعضوں کا تو وہ بھی شیر کا سوا شیر نکل آتا ہے. تو بہرحال یہ کہ زبان اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں اپنے ضمیر سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کن چکروں میں پڑ چکے ہیں. بھلے برے کی تمیز کرنی چاہیے, ورنہ آخرت برباد ہو سکتی ہے. تو پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ترجمہ کنز الایمان, آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب علی محمد. میرا نام غلام محمد بنگلانی ہے, میرا تعلق میڈیا سے ہے. سوال ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنے آپ کو اگر غیر مسلم کہا مذاق میں بھی تو ہو گیا غیر مسلم ہو گیا. یہ فنکاروں کے لیے بڑا اس میں بہت مسئلہ ہے. یہ بعض اوقات تو کافر کا پارٹ پلے کرتے ہیں, پھر تو کافر تو ہو گیا جب اپنے آپ کو کہا بطور کافر پیش کیا تو یہ ہو چکا تھا پھر. یہ بہت اس میں تو بہت مسائل ہیں ان کے لیے. اگر کبھی ایسا کیا ہے تو توبہ کریں, نئے سرے سے کلمہ پڑھیں. اگر شادی شدہ تھے تو نکاح بھی جاتا رہا, نکاح بھی نئے سرے سے کریں. مجھ پر غصہ بھی نہ کریں کہ میں آپ کی آخرت کی بہتری کی بات میں نے بتائی ہے. ظاہر ہے ہر ایک تو آٹوگراف نہیں لے گا نا, اور تعریفیں نہیں کرے گا. کوئی ایسا بھی ہو جو ہمیں کڑوی دوائی پلائے تاکہ ہمارے اندرونی امراض کا علاج ہو سکے. بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اتنی نازک چیز تو نہیں ہے کہ صرف ایک جملہ کہنے سے وہ چلا جائے. تو اتنا ہمارا اعتقاد ہے, ہم مسلمان ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اگر جملہ ایسا نکل گیا تو کیا اس جملے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی تو ایک جملہ ہے جو مسلمان کر دیتا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ, کوئی غیر مسلم پڑھے تو. اگر اپنے ملک کے بارے میں کوئی بغاوت کا ایک جملہ کہہ دے, جیسے کہ ہمارے ملک میں وہ پاکستان کے بانی قائد اعظم, اس کی توہین جو ہے یہ بغاوت ہے. اب اگر ان کو کوئی ایک جملہ کہہ دے برا, کیا سزا ہوگی اس کی؟ جا کے کورٹ میں کہتے کہ ایک ہی تو جملہ بولا ہے, تو وہ پھر جج سمجھائے گا کہ بھائی 150 جملے بول تو پھر تیرے کو پھانسی پہ لٹکائیں گے. تو ایک جملے سے بھی مطلب میں نے کام تو ظاہر ہے ہو گیا نا. اب جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان, اگر کوئی مقرر کہہ دے کہ ایک جملہ کہہ دے کہ یہ غلط بنا ہے, نہیں بننا چاہیے, کیا اثر ہوگا اس کا؟ باغی مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس کو؟ جب اس کو باغی مانیں گے تو اس کو اس ایمان کا باغی نہیں مانیں گے. اپنی امی کو ایک گالی دے دے, ابو کیا غصہ کیسا ہوگا؟ ابو ایک ہی تو گالی دی ہے, ابھی تو اور سنو تو صحیح, یہ تھوڑی کہیں گے ابو کو ایک گالی دے دی تو ایک ہی لفظ میں تو تھا طلاق کے الفاظ کتنے ہیں, ایک بار بولا طلاق مسئلہ ہو گیا نا, جب تین بار بول دیا طلاق طلاق طلاق اب کیا ہوا, اب تو بازی بالکل ہی آپ سے نکل گئی. تو اس لیے وہ کفر کا نعوذ باللہ اگر التزام کفر ہو گیا, کوئی ایسا کفر بولا کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آیا تو اسلام سے خارج ہو گیا, مرتد ہو گیا, سارے پچھلے اعمال برباد ہو گئے, حج کیا تھا تو وہ بھی گیا, سب سب گیا, رہا کچھ نہیں, کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹی, شادی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی, نکاح بھی ٹوٹ گیا, سب گیا, اب بالکل کورا ہے. اللہ توفیق دیتا ہے, توبہ کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اس اپنے کفر سے توبہ کرنی ہوگی, اس سے دل میں بیزار بھی ہونا پڑے گا, خالی کلمے کی روز تسبیح پڑھتا رہے کچھ بھی نہیں ہوا, جب تک اس کفر سے توبہ نہ کرے گا, جو میں نے وہ کہا تھا وہ کفر ہے, وہ توبہ کرے, اب کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا. اب نئے سرے سے اس بیوی کو رکھنا چاہتا تھا, اس سے نکاح کر لے یا کسی اور سے کر لے, کیونکہ وہ ویسے تو نکاح تو اس سے ٹوٹ چکا. اسی طرح دیگر اعمال اگر حج کی پھر استطاعت ہو تو چاہے پہلے 50 حج کر چکا تھا سب گئے, اب نئے سرے سے حج اس پر فرض ہوگا جبکہ اس پر استطاعت اور شرائط پائے جائیں حج کے, تو کفر بغاوت, یہ بغاوت ہے نا, مثال سمجھانے کے لیے دی کہ جیسے بغاوت کا ایک جملہ بول دیا تو کوئی بھی ملک اس کو روا نہیں رکھے گا, کوئی بھی نہیں چلنے دے گا, ملک تو پھر بھی چلا لے گا, یا ملک ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بغاوت کی تو وہ ملک تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے یا سنی انسنی ہو جائے, کہیں سے بھی کوئی ایسی صورت بن جائے, ورنہ اس کو سوری تو کہنا پڑے گا کم از کم, اگر سزا نہیں بھی ملی تو. تو اسلام میں بھی اس سوری کا نظام تو موجود ہے نا, سوری سمجھانے کے لیے, یعنی کہ دل سے اگر اس سے نادم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے کلمہ پڑھ لیتا تو اسلام میں پھر داخل تو ہو گیا نا, مسلمان تو ہو گیا, یہ تو اسلام نے کتنی آسانی رکھی ہے واپسی کے لیے, مگر ہو کیوں, ایک لمحے کے کروڑوں کے حصے کے لیے بھی اسلام سے نکلے کا ہے وہ بھائی, مجھے تو خدا کی قسم دنیا کی ساری حکومت کی پیشکش ہو جائے, بلینک چیک دے دیا جائے, سارے خزانے دے دیے جائیں, مجھے کوہ نور مجھے دے دیا جائے, سنا ایک ہی ہیرا ہی ہے, اگر یہ بھی مجھے دے دیا جائے, بولے ایک لمحے کے لیے تم بول دو کہ میں مسلمان نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, میں تو ایسی پیشکش پر تھوکوں گا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں, میری تھوک اچھی ہے, ایسی پیشکش کے لیے نہیں ہے, تو میں کبھی بھی الحمدللہ اس کے لیے تیار ہوں گا ہی نہیں, اور ہر مسلمان یہی ذہن بنائے کہ تیار ہوں گے نہیں, اگر تیار ہو گیا کہ ہاں اگر کوئی پیشکش کرے گا تو میں کافر ہو جاؤں گا, تب تو اب سے ہو گیا, انہیں ذہن بنا لیا بےودے کو اسلام کی قدر نہیں ہے, یہ کہہ رہا کہ میں تو ہو جاؤں گا تو گیا کام سے کافر ہو جائے گا. پاپا آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ کوئی اس طرح کہہ دے, ظاہر زبان کی بے احتیاطی کا دور ہے, کیا اداکار اور کیا عام اسلامی بھائی, زبان سے ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے جملے نکل گئے ہوں, تو اگر آج ایسے بدری مذاکرے کی برکت سے آپ ہم سب کو آج تک اگر کبھی کوئی کفر ادا ہو گیا ہو تو توبہ کروا دیں, کہ وہ کس طرح توبہ ہوتی ہے وہ بھی آج ہم سیکھ جائیں, کہ اگر ایسا کبھی کوئی جملہ نکل جائے تو کس طرح توبہ کی جائے, اور آج اگر ہم سب کو اجتماعی طور پر آپ توبہ کروا دیں. اب دیکھیں کسی کو یقینی معلوم ہو کہ فلاں کفر مجھ سے سرزد ہوا ہے, کفر خالی کلمہ نہیں ہوتا, کفر فعل بھی ہوتا ہے, ایک سے ایسا کام کیا وہ بھی کفر ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر کسی نے بت کے آگے سجدہ کیا, چلو ٹھیک ہے شوٹنگ میں سجدہ کیا, مگر کیا بت کے آگے سجدہ, تو یہ عبادت ایک متعین ہے نا, غیر مسلموں کی عبادت ہے نا, تو یہ بھی کفر ہے, تو اگر کوئی کفریا فیل کیا تب بھی کفر ہوگا, اور قول تب بھی کفر, اور کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا تو یہ کافر نہیں ہوگا, جبکہ اس کی پچ نہ کرے, پچ کرنا مانے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے بحث نہ کرے, فوراً مان جائے گا ہاں اوہو, جیسے کہ نکل جاتا ہے بعض وقت آدمی, اور استغفر اللہ یہ کیا نکل گیا یار, نہیں نہیں نہیں بول دیتا ہے نا آدمی کہ میرے منہ سے نکل گیا, تو وہ اور چیز ہے جس کو سبقت لسانی بولتے ہیں, کہ کہنا کچھ تھا نکلا کچھ. تو اب اگر پتا ہے کہ فلاں کفر کیا تھا, فلاں کفر بولا تھا, یا فلاں کفر کی تائید کی تھی, کفر کی تائید بھی کفر ہے, تو پھر اس کفر سے صراحتن, یعنی کہ وہ اس سے کھلے الفاظ میں توبہ کرنی ہوگی. جیسے کہ نعتیہ اشعار, معاف کیجیے استغفر اللہ, گانوں کے کتنے اشعار ہیں جو کفری ہیں, بعض ایسے کہ صریح کفر ہیں. وہ اپنا رسالہ 35 کفری اشعار, گانوں کے 35 کفری اشعار, اس وی سی ڈی بھی, اس کی رسالہ بھی ہے, اور اپنے کفریہ کلمات میں بھی گانوں کے اشعار دیے ہوئے ہیں کفریہ اشعار. تو آج کفریہ اشعار تو عام ہے, یعنی کہ لوگ بہت سنتے ہیں, بولتے ہیں, گنگناتے ہیں. ان کے لیے سب کے لیے شرعی مسائل بہت, معاملہ بہت پیچیدہ ہے. یہ رسالہ پڑھیں تو وہ کافی لوگوں نے الحمدللہ اس کو پڑھ کے توبہ کی ہے. تو یہ جس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کفر کیا, تو اس کو احتیاطی توبہ فائدہ نہیں دے گی, جبکہ پتا ہو کہ یہ کفر کیا, تو اس سے بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی. اور جس کو پتا نہیں ہے, وہ اگر احتیاطاً دن میں 11 مرتبہ توبہ کرے, جتنی توبہ کرے اچھا ہے, تو وہ میں احتیاطی توبہ ہی کروا سکتا ہوں, کیونکہ میں, مجھے تو پتا نہیں تھا کہ کس نے کفر بکا ہے, کس نے نہیں بکا. تو میں تو یہی کہوں گا کسی نے نہیں بکا, یعنی کہ میرے سامنے تو یہ سب مسلمان ہی بیٹھے ہیں, مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا. تو میں کسی کو کیسے کہہ دوں کہ صاحب یہ فنکار ہے تو اس لیے اس نے کفریات بکے ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتا نا میں. البتہ یہ کہ ان کا بچنا جو ہے نا, یہ دشوار ہوتا ہے, اس میں بہت ہوتا ہے, کفریات کا معاملہ بہت ہوتا ہے. کبھی اس کافر کا پارٹ, کبھی اس کافر کا پارٹ, کبھی اشعار کفریا گنگنا دے, کبھی کفریا ڈائلاگ بولتے ہیں, وہ بھی کفریا ہوتے ہیں. معذوقت اللہ کا مذاق ہوتا ہے اس میں, اسلام کا مذاق ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں ڈائلاگ اس طرح کے. بابا کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی کتاب, یہ اس وقت ہمارے پاس موجود, ہم دکھا رہے ہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں احتیاطی توبہ کروا دیتا ہوں, تو اس میں جو توبہ کرواؤں گا نا, اس میں آپ خود ہی الفاظ سیٹ کر لینا اپنے. تو کفریہ کلمات کی کتاب میں جو آپ کو دکھائی گئی, اس میں سب طریقہ ہے. کفر نکل جائے منہ سے تو کیا, کس طرح توبہ کے الفاظ ہوں گے, احتیاطی توبہ کے کیا الفاظ ہوں گے. تو میں احتیاطی توبہ اپنی نیت سے خود بھی کرتا ہوں, اور سب مل کے ہم کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کچھ نہ دکھائے, تاکہ نہیں تو پھر توجہ پڑھنے میں جائے گی, توبہ نہیں کر پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ یا اللہ, اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہو گئی احتیاطی توبہ. اگر کفر نکل گیا تھا معاذ اللہ, اور یاد ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آئی تھی, تو یہ اس کی توبہ ہو گئی الحمدللہ. ایسی توبہ تو روز کرتے رہنا چاہیے. اب اس کے بعد کلمہ بھی پڑھنا ہوگا. جی ہاں, پڑھا ہے نا میں کلمہ. ٹھیک, یہ کفریہ کلمات کی کتاب میں صفحہ نمبر 621 پر یہ طریقہ موجود ہے توبہ کا. یہ تو سب لے کر جائیں, خرید کر جائیں, اس کے 155 روپیہ دی جائے مکتبۃ المدینہ سے, سارے سائیں اس کو لیں, اس کو پڑھیں. ماشاءاللہ, تجدید ایمان کا طریقہ 621 صفحہ. ماشاءاللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ. اور کیا سوال کریں. میں محمد نادر شیخ اور میرا تعلق بحیثیت اینکر اور رپورٹر اور اس کے ساتھ ساتھ شوبز سے بھی تقریباً کافی عرصے سے میرا تعلق ہے ایز اے کمپیئر. سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کروں کہ مجھے آج یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم جو ہے ایک بڑی ہستی سے جو کہ عالم اسلام کے حوالے سے خاص طور سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ بے حد عقیدت اور احترام کا جو ہے یہ مقام رکھتے ہیں جناب حضرت الیاس قادری صاحب. اور آپ سے یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی میوزک کی فیلڈ ہے, کوئی پروگرام ہو رہا ہے, کوئی فنکشن ہو رہا ہے جس میں گانے ہو رہے ہیں یا ڈانس ہو رہا ہے, تو وہاں ہم اگر رات کے 10 بجے بھی وہ پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے اور صبح فجر سے قبل اس کو پروگرام کو اختتام کرتے ہیں, تو وہاں جو ہے لوگ جس کنڈیشن میں اسٹارٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے الرٹ, آخر وقت میں بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے چوکنا رہتے ہیں اور بڑی توجہ اس پروگرام میں دیتے ہیں, ہر الفاظ پہ جو ہے آرٹسٹوں کو داد دیتے ہیں, سراتے ہیں. تو جب ہم کوئی مذہبی اجتماع میں جاتے ہیں جیسے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جو ایک کام کیا ہے ساری دنیا میں جو ہے ایک پیغام عام کیا ہے دین کے حوالے سے اور خاص طور سے جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی نسبت سے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماع میں جاتے ہیں لوگ تو تھوڑی سی جو ہے ٹائم گزر نہیں پاتا جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں جو ہے لوگوں کو اونگ آنے لگ جاتی ہے, یعنی کہ سستی ہو جاتی ہے, نیند سے آنے لگ جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ بس اب آدھا گھنٹہ ہو گیا یا ایک گھنٹہ ہو گیا اور بس اب گھر پہ جانا ہے. تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ میرا سوال ہے. ہم لوگ ہیں دراصل وہ گناہوں کے مریض, ویسے بھی مریض کو غذا کڑوی لگتی ہے, تو ہماری روح گویا مریضہ بن گئی ہے, تو روحانی غذا جو ہے نا یہ اس کو کڑوی لگتی ہے, اور کیونکہ گناہوں کے مریض ہیں اس لیے وہ گناہ اچھے لگتے ہیں, گناہ میں دل لگتا ہے, نیکیوں میں دل نہیں لگتا, تو اس لیے وہ گناہوں کا جب علاج ہم کریں گے نا, کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دل لگے گا. جیسے ایک دور تھا کہ ان مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کا بہت احساس تھا کہ یہ انمول موتی ہیں, انمول ہیرے ہیں, ایک ایک سانس قیمتی ہے کہ جو سانس ایک بار گزر گیا وہ دنیا کی کسی قیمت پر اب خرید نہیں سکتے ہم, تو وہ کیا کرتے تھے, حسب ضرورت کسب کر لیا, کما لیا, کام کیا بند, مسجد میں آ کر پڑھ رہے اور مسجد میں وقت گزارتے تھے, اور مسجدیں ایسی آباد بھری بھری رہتی تھی ہر وقت, اور لڑکے بالے وہاں باہر کچھ کھانے کی چیزیں وغیرہ بیچا کرتے تھے تو انہی سے خرید کر کھا لیتے اور پھر مسجد میں آ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے, ان کے دل لگتے تھے. ہمارے بزرگوں نے غاروں میں عبادتیں کی ہیں نا, اکیلے اکیلے بھی دل لگا ہوگا نا ان کا, جبھی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو غار حرا میں عبادت فرمائی ہے, حالانکہ اس کا نام جبل حرا ہے لیکن اب جبل نور بولتے ہیں اس کو, نور کا پہاڑ. تو یوں ہمارے اکابرین نے, ہمارے اولیاء نے, ہمارے بزرگوں نے دل لگایا ہے, اور ایسا نہیں کہ ہر ایک کا ایسا مزاج ہو کہ اس کا دل لگے ہی نہیں. اب جیسے یہ مدنی مذاکرہ ہے, کسی گانے بازے کے گناہوں بھرے فنکشن میں اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہوتا, عام طور پہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, بس گدوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں, باقی یہ دیکھیں کتنے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ وہ مخلوق ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی مدنی مذاکرہ صبح 4 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوگا, کون کون بیٹھے گا؟ دیکھیں میں نے ان کو پوچھا نہیں لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ انشاءاللہ. تو ایسے بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جن کا عبادت میں دل لگتا ہے, جیسے کہ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے, علم دین کی باتیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہنا, پڑھا رہنا, یہ عبادت ہے, دل لگتا ہی ہے نا. دعوت اسلامی کے بے شمار ایسے مراکز ہیں, مساجد ہیں اپنی, جس میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں, پورا مہینہ دنیا کی ساری رونقیں باہر ہوتی ہیں, یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ سب نے سنا ہوگا. اور اس سال ماہ رمضان کی میں اپنے 24 کے اسلامی بھائیوں کی بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیے. سبحان اللہ, ہمیں سبحان اللہ, یہ رمضان کا مہینہ, یہ سارے دھندے چھوڑ دیں اپنے گناہوں بھرے, اس میں آ جائیں انشاءاللہ, توبہ کر کے نکلیں گے رمضان کا, اچھا کرو اور ملیں گے انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہمیں دے دیں, سبحان اللہ, روزے رکھیں گے, تراویاں پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, دو دو تو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس میں, سبحان اللہ, ایک تراویح کے بعد ہوتا ہے اور ایک ظہر کے بعد ہوتا ہے. اور مدنی مذاکروں کی بھی تو کیا ہی بہاریں ہیں, سنیے مدنی بہار. سبحان اللہ, میاں والی کے رہائشی ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اس طرف آپ توجہ رکھیں کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. میاں والی کے آصف بھائی کا کہنا ہے کہ میں بری صحبت میں رہنے کے سبب فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے سننے کا شوقین تھا, نماز و روزہ سے کوسوں دور اور گناہوں کے دلدل میں اتنا دھس چکا تھا کہ مجھ سے چوری جیسا سنگین جرم تک ہو گیا, جس کی سزا میں مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور آہستہ آہستہ میرے معاملات خراب ہوتے چلے گئے. اس نے اتفاق ماہ میلاد میں ایک عاشق رسول کی صحبت نصیب ہوئی, ان کے تقوی و طہارت اور سنتوں پر عمل کے جذبے سے بہت متاثر ہوا, انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی, جسے میں نے بخوشی قبول کیا اور ہاتھوں ہاتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہو گیا. جیسے ہی ملفوظات امیر اہل سنت کی آواز کانوں کے ذریعے دل میں اتری تو قلب میں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوئی اور میں نے خود سے مخاطب ہو کر کہا, تو نے اپنی زندگی کو ایک عرصے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی میں گزار دیا, میدان محشر میں اپنے اعمال کا حساب کس طرح دے گا, نجات چاہتا ہے تو ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے, دل پر لگنے والی یہ چوٹ مجھے گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب کر گئی. دوران مدنی مذاکرہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو گیا. امیر اہل سنت کی ترغیب پر لبیک کہتے ہوئے یوم کفل مدینہ منانے کے ساتھ ساتھ پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی, نماز کی پابندی شروع کر دی اور ہاتھوں ہاتھ اسی اسلامی بھائی کے ہمراہ 12 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. میں نے اپنے والدین کا بھی دل دکھایا تھا اور طرح طرح کے جرائم سرزد ہوئے تھے, مجھے بہت افسوس ہونے لگا, بذریعہ فون مدنی قافلے کے دوران ہی اپنے والدین کو بھی راضی کر لیا. اللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے استقامت عطا فرمائے, اس مدنی ماحول میں مجھے بہت سکون ملا, اس ماحول کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, کرامت. بیجت الاسرار شریف صفحہ نمبر 132 پر ہے. حضرت سیدنا ابو عمر عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں, ہم حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دربار میں حاضر تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کر کے کھڑا ہوئے, یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں ادا فرمائی. بعد سلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤ ہوا میں اچھال دی, پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤ پھینکی. دونوں کھڑاویں آنن فانن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں. پھر آپ تشریف فرما ہوئے, ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی, کچھ دن کے بعد عجم سے قافلہ حضیر بارگاہ ہوا اور کہا ان معنا للشیخ نظرا، یعنی ہمارے پاس حضور کی ایک نظر ہے، ہم نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم سے اس نظر کے لینے میں اذن یعنی اجازت طلب کی، سرکار غوث اعظم نے فرمایا لے لو، تو آنے والے تاجروں نے ایک من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہی کھڑاوے جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کی، ہم نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کھڑاوے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے دو سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کرنے اترے، ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ہم غوث پاک کے لیے کچھ مال کی نظر مانیں۔ ہم نے سرکار غوث اعظم کو یاد کیا ہی تھا کہ دو عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھی، جنگل گونج اٹھا اور ہم نے ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا، ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے، یہ آ کر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی۔ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک ایک کڑاؤں پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، ارشاد غوث اعظم مومن کے لیے ضروری چیزیں، خطبہ ربانی غوث سمادانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ نورانی فرماتے ہیں ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین چیزیں اختیار کرے، نمبر ایک اللہ عز و جل کے احکامات بجا لائے، نمبر دو جن چیزوں سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے، اور نمبر تین تقدیر پر راضی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی کسوٹی بوجھے تو جانے بابا، آج کون بوجھے گا؟ آج شو بیز، اگر تیار ہوتے ہیں تو میری مرادی شخصیت یہ بتا دیں، شو بیز کے اسٹائل والے تشریف لائے، میں شاید ان کو یہ طریقہ پتا نہیں ہوگا، 11 سوالات کرنے ہوتے اور ہر سوال کے جواب کے لیے 25 سیکنڈ دیے جاتے ہیں، 11 سوالات کرنے کے بعد ان میں مشورے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ امتحان میں نکالی کی اجازت نہیں ہوتی، کسوٹی من امتحان، اور پھر شخصیت کا نام پوچھنے میں مشورے کی اجازت ہوتی ہے، تو اگر آپ تیار ہوتے تو ٹھیک ہے، اگر یہ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے تو پھر چلو عام اسلامی بھائیوں میں سے ترکیب بنا لیتے ہیں۔ ان حضرات میں کسی کو طریقہ معلوم ہے؟ اگر مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو معلوم ہوگا، ورنہ شاید ہمارا یہاں کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ ہے کسی کو طریقہ معلوم ہے؟ اب مثال کے طور پہ اس طرح سوال کیے جائیں گے کہ بھائی آپ کی مرادی شخصیت کیا نبی ہے، کیا صحابی ہے، کیا موجودہ دور کی ہے، یا سو سال کی ہے، سو سال کے اندر کی ہے، دو سو سال کے اندر کی ہے، اس طرح کی مطلب ہے یہ سوالات ہوتے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، فرشتہ ہے، کیونکہ ہم جو شخصیت لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری کیٹیگری جو ہے وہ ہم تو اللہ والوں کے پیچھے پیچھے، سبحان اللہ، اس لیے ہم تو یہ پوچھتے ہیں، دنیاوی شخصیت نہیں پوچھتے. تو شاید یہ حضرات آج سیکھ لیں گے انشاءاللہ، آئندہ یہ بھی حصہ لیں گے ہمارے ساتھ کسوٹی میں. بابا مہر بھی کابینات والے بھی آئے ہوئے آج تو. ہاں مہر بھی کابینات میں ہم انشاءاللہ ان کو موقع دیں گے کہ جنہوں نے کل کسی نے چار فیضان سنت چار بار پڑھی تھی، کسی نے پانچ بار پڑھی تھی، کسی نے غیبت کی تباہ کہانیاں پڑھی تھی، کسی نے کفریہ کلمات، چار چار کتابیں بڑی بڑی جنہوں نے پڑھی تھی، کل جن کو تحفے ملے تھے جنہوں نے پڑھی تھی، تو اگر وہ آج حصہ لے لیں کہ جنہوں نے فیضان سنت جلد اول، کفریہ کلمات کی کتاب، غیبت کی تباہ کاریاں اور نیکی کی دعوت، یہ چاروں کتابیں مکمل پڑھ لی ہوں، اگر وہ آج بھی موجود ہیں. یہ حاجی امین کے پاس پہنچیں گے آپ تمام اسلامی بھائی، اور طریقہ کار آپ کے علم میں ہی ہوگا امید ہے، کہ آپ پہلے سوال حاجی امین کو بتائیں گے، پھر حاجی امین جسے چاہیں گے مائک دیں گے اور آپ کا کاؤنٹر چل رہا ہوگا. پاپا یہ بھی تو ہو سکتا ہے پہلی کسوٹی اب ان کو عملی طور پر دکھا دے، دوسری کسوٹی ان کے ساتھ کر لیں. جن اسلامی بھائی نے یہ چار کتابیں پڑھی ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلمات، نیکی کی دعوت اور فیضان سنت، وہ اسلامی قریب آ جائیں. اس کے علاوہ کوئی اسلامی کھڑے نہ ہوا، کنفیوژن ہوگا ورنہ. پاپا یہ صرف مہروی کابینہ کے ہوں گے؟ جی ہاں جی، مہروی کابینہ کے وہ اسلام بھائی جنہوں نے، کابینات کے وہ اسلام بھائی جنہوں نے فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلمات اور نیکی کی دعوت کتاب، چاروں کتابیں پڑھ لی. ماشاء اللہ. ٹائم آج زیادہ ہو گیا، ابھی ایک مدری کسوٹی اور بھی باقی ہے، دو مدری کسوٹیوں کا میں نے اعلان کیا تھا. سبحان اللہ. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے، کیا وہ صحابی ہیں؟ لا لا مانے نہیں، نعم مانے. ہاں ایک سوال ہو چکا ہے. ارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ ظاہری حیات ہیں؟ لا. تیسرے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وقت کے ہیں؟ لا. اگر ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے اس حساب سے، کیونکہ یہاں لا اور نام کے تعلق سے وہ شہرت کی بات کی جائے تو بات ہوتے ہیں لیکن شہرت نہیں ہوتی. پاپا جانی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصر جوید اتاری، مہروی کابینات، اسلام آباد. پیارے پاپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. پہلا نعم ہو چکا، سوال چار گزر چکے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان محمد ارشد اتاری واکینڈ سے، کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ نعم. ایک یو ٹرن لیا انہوں نے، پاکستان میں مزارت اولیاء بہت ہیں، مرکز الاولیاء ولیوں کا مرکز ہے، مدینۃ الاولیاء ملتان، یہ ولیوں کا شہر ہے، ہزاروں اولیاء کرام ہیں. اب دیکھو آپ کن کے قدموں میں جا پڑتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر باپا جان کیا وہ اعلی حضرت کے دور کے ہیں؟ اس کا معلوم نہیں ہے لیکن سمجھ میں لا آتا ہے. چھ سوال ہو چکے ہیں اور ساتویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہے؟ لا. توسا شریف بھی ہے اپنے پاکستان میں، ذہن میں رکھیے گا یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار پرانوار مرکز الاولیاء لاہور شریف میں ہے؟ لا. آٹھ سوال. باب المدینہ میں بھی کثیر اولیاء کرام کے مزارات ہیں، زمزم نگر حیدرآباد میں بھی ہیں. کون سا شہر ہے؟ کوئی شہر ایسا باقی نہیں ہوگا جس میں اولیاء کرام کے مزارات نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار سردار آباد میں ہے؟ لا. مزار شریف کو ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس وقت نو سوال ہو چکے ہیں، دسویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے اور سارے اولیاء کرام کے مزارات جو ہیں وہ نزول رحمت کے مقامات ہیں. سبحان اللہ. مگر ہماری مرادی شخصیت دیکھیے کون ان تک کون پہنچتا ہے. دسویں سوال کے کاؤنٹر میں گیارہ سیکنڈ باقی ہیں. دس نو آٹھ سات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا وہ مفتی ہیں؟ اس حوالے سے شہرت نہیں ہے اس لیے لا. آخری سوال ہے اور اس کا کاؤنٹر چل چکا ہے اور اس کے بعد وہ ایک موقع ہوگا جس میں آپ مشاورت کر سکیں گے اور پچیس سیکنڈ کے اندر آپ کو شخصیت بوجھنی ہوگی. آخری سوال آپ کے پاس موجود ہے، کاؤنٹر چل رہا ہے. بابا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم شہزاد اتاری، راولپنڈی سے. میرا یہ ان کا مزار اسلام آباد میں ہے. نعم. سبحان اللہ. مجھے یہ یو ٹرن تو آپ نے لے لیا مگر اب آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی سوال باقی نہیں ہے اور پچیس سیکنڈ کے اندر ہمارا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے، چلا دیا گیا ہے. اور اسلام آباد میں ایک مزار نہیں ہے، یہ ذہن میں رہا، سوچ سمجھ کے بولنا. سب ساروں کی توجہ شہرت پر ہی جاتی ہے اور یہی شہرت پر، اسی کی شہرت ہے، ہونا ہو یہی ہے، لیکن ایسا ہونا ضروری. بابا یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں تو کچھ مدنی فیس. پچیس ماہ کا سفر ہونا چاہیے مدنی قافلے میں. اب یار یا پار جو نام دیں. بابا وقف ہوئے تھے، انہوں نے پرچی بھی دی تھی، ہاتھوں ہاتھ وقف بھی ہو رہے تھے وہ. ماشاء اللہ. اگر انہی سے پوچھ لیں. آ جائیں وقف مدینہ نے عمر بھر دعوت اسلامی کا مدنی کام، عمر بھر یہ دعوت اسلامی کا کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا باپا جان ان کا نام امام بری سرکار ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. آمین آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. بابا یہ ہمارے جو مہمان، ہاں اگر یہ دینا چاہے تو آپ تو دیکھیں، میں نے طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا. جی بابا. تو یہ اپنے، ویسے تو ہم بیچ بیچ میں یہ کرتے ہیں لیکن آج کچھ ایک ساتھ دو ہو گئی. ایک آدھ گیارہ بجے کرتے ہیں تاکہ بارہ بجے تک اس کا خمار باقی رہے، پھر ایک آدھ بارہ بجے کرتے ہیں. بابا یہاں جو ہمارے فنکار اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک اسلامی بھائی نے پیر میر یہ جو امام بری سرکار تھے ان تک پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ. تو بابا ولیوں کے ماننے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے جمع ہوئے ہیں. بابا اب یہ پہلی بار آئے ہیں، تھوڑا سا آسان سوال اگر ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ پہنچ جائے. چلو تو میں مرادی شخصیت تبدیل کر دوں جی باپا, کوئی آسان سوال. مدنی کسوٹی, سبحان اللہ. اب نہ پہنچے تو ان کے نصیب. اب ہمارے پاس 12 سوالات ہیں بابا, 11 ہے نا, 11ویں شریف کے مہینے, 11ویں شریف کا مہینہ. اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 سیکنڈ دیتے ہیں ہمارے مدنی مذاکرے میں, جہاں ہم علم و عمل کے مدنی پھول سنتے ہیں. آخر میں ہماری رہنمائی کے لیے شخصیت کے بارے میں مزید پتا چلے, مدنی کسوٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ دوسرا مدنی کسوٹی, پہلا سیگمنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. تو 11 سوالات میں ہمیں پہنچنا ہے, تو باری باری ایک ایک سوال کرتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی عظیم شخصیت ہوں گے جن کے بارے میں امیر علیہ السلام ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. پہلا سوال میں آسان شخصیت, ان شاء اللہ پہنچ جائیں گے. حضرت صاحب, میں آفتاب عالم, ان شاء اللہ پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مرد ہیں یا عورت؟ اچھا یوں نہیں کہیں گے, کیا یہ مرد ہیں؟ جیسے اچھا اچھا, کیا یہ مرد ہیں؟ نقل, سبحان اللہ, پہلا پاسا تو صحیح پڑا ہے. نام کے معنی ہاں ہوں گے, لا کے معنی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, اچھا یہ میں بتا دوں, یہ نہیں, ہمارے یہاں یہ سوال نہیں مانا جاتا کہ کیا وہ ولی ہیں. اس لیے کہ ولایت کا پیمانہ اپنے پاس نہیں ہے. بعضوں کی بطور ولی شہرت ہوتی ہے تو اس میں تو آدمی ہاں کہہ دے گا, بعضوں کی شہرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو صالحین بھی ہوتے ہیں جن کا درجہ ولایت کا جن کو نہیں ملا ہوتا. تو اس نے کیا ولی ہے, یہ نہ نبی متعین ہوتا ہے, صحابی متعین ہے, ولی کا متعین ہم تک نہیں ہوتا. پاپا جان السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام وبرکاتہ امجد رانا ہے. کیا وہ ظاہری ہے, ابھی حیات ہے؟ لا, وہ مرد ہیں اور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. دو سوال ہو چکے ہیں, تیسرے کا کاؤنٹر چل چکا ہے. آئیے, دو سمتیں متعین ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظفر رامے ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہندو پاک کی شخصیت ہیں برصغیر کی؟ لا, برصغیر کی بھی نہیں ہے, مرد ہیں. جی جناب, اب یہ مطلب یہ بھی سوال جو تھا نا, اس میں یہ ہوتا کہ پاکستان کی شخصیت ہے, ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہند کی شخصیت ہے, تو انہوں نے جامع سوال کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. چار سوال ہو چکے ہیں, صرف ایک نعم ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان ملک ہے. میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں؟ لا. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابراہیم ہے. آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, کیا حضور پاک تو نہیں؟ یہ نہیں پوچھا جاتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کیا نبی تو نہیں ہے؟ لا. یہ پوچھا کیا وہ نبی ہے. اب اماد بھائی کتنے سوال ہو گئے؟ چھ سوال ہو چکے ہیں, ساتویں کا کاؤنٹر ہمارا چل رہا ہے اور 20 سیکنڈ رہتے ہیں. ابھی تک ہم پہنچے ہیں کہ وہ مرد ہیں اور کوئی ابھی تک ہمیں نہیں ملا. لیکن نہیں ہے, یہ بھی طے ہو گیا. صحابی بھی نہیں ہے, نبی بھی نہیں ہے, یہ بھی طے ہو گیا. راستے تو کچھ نہ کچھ طے ہوتے جا رہے ہیں. صحابی نہیں ہے, یہ بھی طے ہو گیا ہے. یعنی کہ کافی ریڈیوس ہو رہا ہے معاملہ, آ رہے ہیں منزل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام عمر شریف ہے اور میں سلسلہ قادریہ سے ہوں, اور حضرت غوث اعظم پیرانے پزشکی شیخ عبد الخالق جائیں رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مستفیض ہوں, اور ان کے ہاتھ میں بیٹھ کے میں نے بیعت کی ہے, اور میں سرکار کے دیدار سے بھی مستفیض ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. اللہ اللہ, اب کچھ قریب پہنچے ہیں. بغداد میں بغداد میں بہت سارے اولیاء ہیں، غزالی قبرستان ہے، زبیدہ قبرستان ہے جس میں نبی بھی ہیں، اور بیل الدانہ بہت مشہور بزرگ ہے، اور جنید بغدادی، اور ہمارے غوث اعظم بھی ہیں، پھر ان کی احاطے میں ان کے شہزادگان بھی ہیں. دیکھو بغداد تو عروس البلاد ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور بے شمار اولیاء کرام جن کا تذکرۃ الاولیاء میں تذکرہ ملتا ہے وہاں تشریف فرمائے. اب دیکھو کس کے قدم پکڑتے ہیں یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، میرا نام وبرکاتہ، میرا نام سلیم دانش ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے وہ سید سے ہیں؟ نعم جناب، اور قریب پہنچے ہیں، بغداد سے تعلق ہے، سید بھی ہیں. عماد بھائی کتنے سوال ہو گئے ہیں؟ سوال نوے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے، ہمارے پاس تین ہیں سوال. جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو اقبال موٹلانی کہتے ہیں، جن ہستی کے بارے میں یہ اس وقت کوئز پروگرام چل رہا ہے، پہلے میمن کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا؟ میمن برادری کی پہلی شخصیت کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا، ان کی آہت پر بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا؟ یہ ایک غلط خبر ہے کہ انہوں نے مسلمان، انہیں غوث پاک کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں. جی تو یہ ہے، تو جواب تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے. حضرت شیخ یوسف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یاد پڑتا ہے، جو ہند میں آئے تھے، انہوں نے لوہانا قوم کو نیکی کی دعوت دی تھی، ہمارے باپ دادوں کو، میں بھی میمن ہوں. تو پھر اس سے وہ مومن کا خطاب پایا، مسلمان ہوئے اور بگڑ کر میمن بن گئے. تو یہ کہ آپ کا یہ نسبت جو ہے وہ تاریخ سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ سوال اب پھر کر لیں. جی بابا، یہ سوال ہم ایک دوسرا کر لیتے ہیں، جو چاہے کر لیں، یہی کر لیں، جو کر لیں. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی سے آج میں یہاں اس جگہ پر موجود ہوں. زندگی میں کئی بار دل چاہتا تھا کہ یہاں تشریف لاؤں، نہ جانے کیا رکاوٹیں تھیں، میری اپنی کوتاہیاں تھیں، گناہگار ہوں بہت میں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آج آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں میں. اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا، کیا وہ شہداء کربلا سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا، بغداد سے کربلا سے تعلق نہیں ہے. جی اب آخری سوال ہے نا. اچھا، ایک تلفظ کی، تلفظ کی بابا اصلاح. واہ واہ واہ، یہ بھی اصلاح ہو رہی ہے، سبحان اللہ. یہ صحیح تلفظ ہے، شہداء، صحیح. ہاں پر زبر آئے گا، شہید کی جمع ہے شہداء. شہداء ہاں کو ساکن پڑھنا جو ہے نا، یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. شہداء مانے لچا، بدماش، داداگیر، ان کو شہداء بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کربلا کے ساتھ بس غلط پڑھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا معنی. اصل لفظ شہداء کربلا، شہداء، شہداء، شہداء. ٹھیک ہے، چلیں آخری سوال، اپنا نام بھی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام کامران عالم غوری ہے. اچھا میں پوچھ رہا ہوں، پہلوان تھے؟ لا، گیارہ سوال ہو چکے ہیں. سے پہلے جنید بغدادی بھی نہیں ہے. اب نام لینا ہے، وہ جنید بغدادی نہیں ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں، اتفاق رائے کرتے ہیں نا سب کی، اتفاق رائے مشورہ کریں کون ہے بھائی، اب مل کے بتائیں تو پھر رام مل کے نہیں. بغداد میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں، میں کسی کا قدم پکڑ لیں. آپ جی چلیں بھائی، یہاں بابا کچھ اتفاق رائے ہوا ہے، آگے والوں سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اب نام کون لیں گے؟ اچھا نام، میں نام ایسا لینا کہ جو تین دن کے مدنی قافلے کی کوئی تاریخ ہم کو ڈکلیئر کرے. یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں مجھے. بابا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ، اتفاق کون لے رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں، یہ ایک کو جانتے ہیں لگتا ہے، صحیح ہے، ایک ہی پوچھائے گا. حضرت میں ایک کو جانتا ہوں اور وہی پوچھا تھا سب کے قدموں تک. حضرت غوث اعظم پیرانے پیرانی شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. اللہ جل سبحانہ. میں نے شروع میں اشارہ دیتے تھا کہ بہت آسان سوال کروں گا باپا. اب باپا یہ بار بار آتے رہیں گے نا پھر آپ اپنے سوال مشکل کر دیجئے گا. ابھی ہماری پہلی باری تھی تو تھوڑا آسان سوال تھا. میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود اسلامی بھائی اور ہمارے جو فنکار اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو مرحبا کہتا ہوں. چونکہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک ہی کی بات ہوئی ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی ایک بہت بڑا شرف ہے اور الحمدللہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے. تھوڑی دیر پہلے قبر و آخرت کی بات ہوئی, توبہ کی بات ہوئی, قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئیں گے, ایمان کی حفاظت کی بات ہوئی. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دے. الحمدللہ عزوجل ہم سب کی خوشبختی ہے اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور ہمارے شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے, تو میں ان سب کو دعوت دوں گا کہ اس وقت ہمارے درمیان اس دور کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوہ فرما ہے جو ہمیں قادری اتاری سلسلے میں داخل کرتے ہیں, غوث پاک کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے, میں امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو سب سے پہلے تو توبہ کروا دیں. آج ہم نے توبہ کے بارے میں بھی سنا ہے اور روایتوں میں آتا ہے التائب من الذنب کم لا ذنب لا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو باپا پہلے تو آپ ہم سب کو توبہ کروا دیں اور اس کے بعد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل فرما دیں. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں, یہ بڑا اچھا موقع ہے. اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھنے والے تو بیٹھے ہیں, امیر اہل سنت کے ہاتھوں قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں وہ بھی چاہیں تو امیر اہل سنت کے ذریعے طالب ہو جائیں, یعنی بیعت برکت حاصل کر لیں. آپ اپنے پیر صاحب سے ہی مرید رہیں گے, فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. تو امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. جس طرح امیر اہل سنت فرماتے جائیں تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح دہراتے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندانے خاندانے عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا دیا اور آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا دیا اے اللہ اے اللہ مجھے جناب جناب غوث اعظم کے غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوث پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا اٹھا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہوی کابینہ کے وہ اسلامی بھائی جو امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنا چاہیں گے اور جنہوں نے ٹوکن حاصل کر لیا ہے میلاد حال میں تشریف لے چلے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ ہی دیر میں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست نشر کیا جائے گا. وہ اسلام بھائی جو مہروی کابینہ کے ہیں اور اب تک امیر علیہ سنت سے ملاقات حاصل نہیں کر پائے اور ٹوکن حاصل کر لیا ہے وہ نیچے میلاد حال میں تشریف لے چلیں. سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست یہ دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ میلاد حال میں. تو جو ملاقات کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں سبھی کو اجازت ہے جی. میلاد حال میں سب پہنچے تمام اسلام بھائی نیچے میلاد حال میں تشریف لے چلیں انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش کے سلسلے میں بھی شرکت کر سکیں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے اور اس میں اسلام بھائی براہ راست امیر اہل سنت سے سوالات کرتے ہیں اور اس کے بعد ملاقات اور پھر خوش نصیب اسلام بھائی سحری کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. روزہ بھی رکھیں گے اسلام بھائی جی انشاءاللہ. تو اسلام بھائی نیچے میلاد حال میں تشریف لے چلیں اور یہ جو سلسلہ مدنی مذاکرہ نیچے اب ہوگا نا وہ آف ایئر ہوگا ذہنی آزمائش آن ایئر ہوگی براہ راست لائیو جبکہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ جب کریں گے تو وہ آف ایئر رکھیں گے. آپ کے سوالات انشاءاللہ ہوں گے اور میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. کل چھٹی ہے یا نہیں یار میں اکیلا ہو جاتا ہوں زیادہ تر تو طریقہ تو یہ تنظیمی کاموں کے اور بھی ہوتے ہیں مکس ہوتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلی الصلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام